وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گما اپنے کریم کا میں گدا ہوں میں گدا اپنے کریم کا میرا دین پارا اے نا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گما صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن دستگی در پہ جو تیرے آقا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آقا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آقا بغداد والے مرشد در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے غوث ورا پیارے غوث ورا میٹھے غوث ورا من کی مراد آ گیا بغداد والے مرشد میرے غوث ورا پیارے غوث ورا بولو غوث ورا پیارے غوث ورا لے لے شفائے کاملا دربار میں یا پیر بیمار اسیا آ گیا بیمار اسیا آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے غوث ورا پیارے غوث ورا بڑا تو تم آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے غوث برا پیارے غوث برا اس نے لگایا زور سے یا غوث کا نارا لگایا زور سے یا غوث کا نارا جس نے لگایا زور سے یا غوث کا نارا جس نے لگایا زور سے یا غوث کا نارا منو پہ چھا گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے غوث برا پیارے غوث برا در مریدوں کو ہو نظر قبروں محشر کا بولا فرما گیا بغداد والے مرشد جلوا دکھا دیجئے مجھے سلمہ پڑھا دیجئے مجھے جلوا دکھا دیجئے مجھے سلمہ پڑھا دیجئے مجھے جلوا دکھا دیجئے مجھے سلمہ پڑھا دیجئے رحلت آ گیا بغداد والے مرشد میرے مرشد پیا میرے مرشد پیا میرے غوث برا پیارے غوث برا کہے دربار میں عطار اے کاش آ کر پھر کہے دربار میں عطار اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار بغداد میں پھر بغداد والے مرشد بغداد میں پھر آ گیا بغداد میں پھر آ گیا بغداد میں پھر آ گیا بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد در پیج تیرے آ گیا بغداد والے مرشد من کی مرادے پا گیا بغداد والے مرشد میرے غوث برا پیارے غوث برا میرے غوث برا پیارے غوث برا میرے غوث برا پیارے غوث برا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا بڑی ہے صلی علی شفیعنا امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد واہ کیا جود و کرم ہے جگہ بسرہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے جگہ بسرہ تیرا انوکھا تیرا ایک میں کیا میرے ضیاء کی حقیقت تو لاکھ کو گا بھی اشارہ تیرا مجھ سے سو لاکھ کو گا بھی اشارہ تیرا موت پالا کبھی کا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے گئے صدقہ تیرا کھڑکیاں کھائیں گا چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو کریم اب کوئی بھی تائے عطیہ تیرا اور تیری سرکار ملاتا لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا واسطہ ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیک یا

اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، جملہ بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً جمیع شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ، خصوصاً سرکار غوث اعظم امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت صدر الافاضل قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی مفتی احمد یار خان، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً تین روزہ تربیت کے لیے حجویری کابینہ سے تشریف لائے ہوئے وہ اسلامی بھائی کے جو مکمل جدول کے مطابق تینوں دن تمام حلقے وغیرہ میں شریک ہوں اور پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کرنے میں کامیاب ہوں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 1434 سینے ہجری کے ماہ فاخر ربیع الآخر، ماہ عرس شیخ عبد القادر کی آج تیسری شب ہے. الحمدللہ چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اسی دوران حجویری کابینہ، پاکستان کی حجویری کابینہ، اس میں مرکز الاولیاء قصور لاہور، لاہور مرکز الاولیاء لاہور، قصور اور شیخو پورا وغیرہ شامل ہیں. ان کے بے شمار اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہوئے، نیز اور بھی مختلف شہروں سے یہاں جشن گیارہویں شریف کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے، اور دیگر حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آج او بی وین کا جدول بھی سن لیجئے. پاک نعیمی کابینہ، پاپا یہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں. ماشاء اللہ پاک نعیمی کابینہ دین گاہ، اور پاک بھٹائی کابینہ حالہ، یہ باب الاسلام ہے. جی پاپا یہ بھی ہیں، اور یہ دین گاہ جو ہے یہ پنجاب میں ہے. یہ پاپا باب الاسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. بذریعہ انٹرنیٹ بھی یوں تو دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کا سن رہے ہوں گے، لیکن جو ترکیب ہے ہند وارثی کابینہ کی گونڈا میں، ہند وارثی کابینہ گونڈا، اور ہند مختوم بہاری کابینہ کا اس وقت سلسلہ پٹنہ. جی باپا یہ پٹنہ موجود ماشاءاللہ، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ پٹنہ کے سائے بھائی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور آج مدنی مذاکرے کی ایک بڑی خصوصیت ہے باپا، ایسی خصوصیت ہے، سوالات ایسے دلچسپ ہیں، اس پہ مناظر ایسے ہیں، پتہ نہیں آج کسی کو نیند بھی آئے گی نہیں آئے گی، ایسی دلچسپی انشاءاللہ عزوجل ہوگی انشاءاللہ. آج یہ کہ ایسے ایک شعبے کا مدنی مذاکرہ جس کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی کو ضرورت پڑتی ہوگی، روز نہیں تو کبھی کبھی سی، گونڈا والوں کو بھی پڑتی ہوگی، یہ گونڈا والے جی گونڈا والوں کو بھی تے دین گاہ والوں کو بھی سبحان اللہ، اور پٹنے والوں کو بھی، حالہ والوں کو بھی، جزاک اللہ. تو وہ شعبہ ہے آج، آج مدنی مذاکرہ حقیقت میں دھوبیوں کا مدنی مذاکرہ ہے. مدنی ایک خصوصیت یہ بھی ہے آج کے مدنی مذاکرے کی کہ آج کا مدنی مذاکرہ نمبر ہے 526. سبحان اللہ، پھر تو قافلے ملنے چاہیے نا تحفے میں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. تو آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور بیس ثواب جواب، اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. انشاءاللہ عزوجل شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. الحمدللہ دھوبیوں سے ہم نے کچھ سوالات پہلے سے حاصل کر لیے اور مفتی صاحب سے رہنمائی بھی حاصل کر لیے، انشاءاللہ ہمارے آج کے جوابات بھی زیادہ جاندار شاندار ہوں گے انشاءاللہ. پہلے سے سوالات مل جاتے تو آسانی اس طرح ہو جاتی ہے. جی میرا نام ٹکا خان ثانی ہے، میں روزنامہ میں رپورٹر ہوں. میرا حضرت الیاس قادری صاحب سے ایک سوال ہے کہ ان کا جو مدنی چینل ہے وہ کس حد تک، یعنی اس کا ریونیو کیسے آ رہا ہے، یعنی اتنا کامیاب چینل اور اتنا دیکھا جانے والا چینل جس میں خاص طور پہ مدینہ شریف کی باتیں ہوتی ہوں، دین کی باتیں ہوتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں، دینی باتیں بتائی جاتی ہوں، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اس کا ریونیو کس طرح آپ افورڈ کرتے ہیں، 24 گھنٹے یہ چینل کس طرح چل رہا ہے، یہ بھی تعجب کی بات ہے. یعنی اس میں میرا کوئی تشویش نہیں ہے، میں خوش بھی ہوں، میں بہت لائک کرتا ہوں اس چینل کو، لیکن میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ اخراجات جو ہیں اس کے پورے کر پا رہے ہیں. اور میرا خاص یہ سوال ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کو عام کرنے میں کیسا محسوس کرتے ہیں، وہ ایک مخصوص زندگی گزار رہے ہیں بالکل اس دنیا سے ہٹ کے، تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اس ٹیلی ویژن چینل سے نشریات اپنی بتا رہے ہیں، لوگوں کو ان کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، تو ان کو خود کیسا محسوس ہوتا ہے، وہ کیسا اپنی زندگی کو کیسا بسر کر رہے ہیں، اس میں وہ خوش ہیں؟ سبحان اللہ. ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیوں ہے، اندر آ جا تو سب نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. ویسے ایک ان کی غلط فہمی ہو گئی اس میں کہ ہم دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ہم تاجر بھی ہیں، ہم مزدور بھی ہیں، ہم ملازم بھی ہیں، ہاں ہم افسر بھی ہیں، ہم فوجی بھی ہیں، ہم پولیس والے بھی ہیں، اور ہم دھوبی بھی ہیں، اور درزی بھی ہیں. دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں نا دعوت اسلامی سبھی میں ہے، تو یہ اس لیے یہ کوئی الگ تھلگ ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی اسی معاشرے کے ساتھ ہی ہے، الگ نہیں ہے. خود ہمارے ساتھ کتنے رپورٹر جو یہ رپورٹر تھے، تو ایسے صحافی بھی بہت سارے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے، آنے جانے والے، ابھی بھی ہو سکتا ہے آئے ہوں اجتماع میں ادھر بیٹھے ہوں, تو یہ کہ ہم الگ کوئی مخلوق نہیں ہے, ہم بشر ہی ہیں, انسان ہیں. اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی بس اس نے یہ توفیق دی کہ ایک دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس میں یہ کہ مسلمان کا عملی جو کردار تھا وہ دکھایا جا رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اچھا یہ کیسے خرچہ اٹھاتے ہیں, ان کو یہ حیرت تھی, یہ شاید یہ بتانا, یہ بولنا بھول گئے کہ نہ تم لوگ ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں دیتے ہو, پھر کیسے خرچہ اٹھتا ہے؟ خرچہ اس کا اتنا زبردست ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو بھی کافی دنوں کا تو شاید بڑھ گیا ہو کہ ڈیلی 10 لاکھ روپے خرچہ تو بہت دن پہلے تھا اس کا, یومیہ مانا نہیں, ڈیلی 10 لاکھ روپے پاکستانی, اب شاید ہو سکتا ہے بڑھ گیا ہو, تو یوں ماہانہ اس کے کروڑوں روپے خرچہ ہے. یعنی یہ پیسے کھاتا نہیں ہے, پیسے گھول کے پیتا ہے, چینل جو ہوتا ہے نا, تو اس لیے لاکھوں لاکھ روپے کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نا یہ چینلز کو دینی پڑتی ہے. ان کو چندہ تو ظاہر ہے کوئی دے گا نہیں, یہ چینل جو ہے یہ پروفیشنل ہوتے ہیں, ان کے کمرشل ہوتے ہیں, اور دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو ہے یہ پروفیشنل نہیں ہے, کمرشل نہیں ہے, بلکہ یہ الیکٹرانک مبلغ ہے کہ جو گھر گھر جا کر الحمدللہ اسلام کا پیغام دے رہا ہے اور سنتوں کی اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے. اللہ کی رحمت سے اللہ اس ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. تو اب اس کے اخراجات جو ہیں, یہ کیونکہ دعوت اسلامی عوامی تحریک ہے, کوئی ڈھکی چھپی کوئی چار دیواری کی بند کمرے کی تنظیم تو ہے نہیں, کہ تو اس کے ساتھ تو اگر ہم کہیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کی ہمدردیاں ہیں تو یہ بھی شاید غلط نہ ہوگا, کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پہنچی ہوئی, 187 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے, اور اس وقت مدنی چینل بھی کئی ممالک میں ماشاءاللہ وہ باقاعدہ دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ دیگر چینلز کیا ہوتے ہیں, بعض صوبے کی سطح پر ہوتے ہیں, بعض شہر کی سطح پر ہوں گے, بعض ملکوں کی سطح پر ہوں گے, یا بعض چند ملکوں میں ہوتے ہوں گے, اور مدنی چینل جو الحمدللہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں, یہاں تک کہ یو کے میں بھی دیکھا جا رہا ہے, امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے, عرب شریف مدینے میں, مکے میں, عرب ممالک میں, یعنی ایسے لوگ بھی بتاتے ہیں جو عربی اردو برابر نہیں سمجھتے لیکن مدنی چینل وہ بولتے ہیں ملتے ہیں ہم شوق سے دیکھتے ہیں. ان کو یہ سب کو ایک کلو جدید لذیذ, ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے, ان کو اس میں نیا نیا نظر آتا ہے کہ سب یہ شوٹیک بوٹیک اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں اور گس گس کے داڑھی مونڈ کے اور پھر لالی پاؤڈر لگا کر آتے ہیں. جی ہاں, یہ ان کی چینل کی زبان میں اس کو پفنگ بولتے ہیں لوگ, یہ جو بھی بیان کرنے آتا ہے یا جو بھی اپنا کچھ فن کا مظاہرہ کرنے آتا ہے اس کو یہ باقاعدہ پفنگ کی جاتی ہے چینلز میں. یہ کچھ میں لالی پاؤڈر اپنے وہ دیسی زبان میں نے بولا اس کو, میں کچھ پفنگ کرتے ہیں. تو ہم کو بھی حیرت سے مشورہ دیا گیا تم لوگ پفنگ کیوں نہیں کرتے ہو, ہمارے نگران شورا نے پوچھا کہ بھائی پفنگ سے فائدہ کیا ہے, جب یہ چینلز کے وابستگان نے کہا کہ پفنگ کیا کرو, تو پفنگ کا کیا مطلب, فنکشن کیا, فائدہ کیا اس کا, تو بتائیں کہ پسینہ وغیرہ نظر نہیں آئے گا وہ پفنگ سے. تو پھر نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی کہ یار ہم لوگ تو ملتان میں جب ہمارا اجتماع ہوتا ہے تو وہ لاکھوں نے ہمارے پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. تو مدنی چینل پر اگر چند بند کی یا پسینے کی نظر آ گئی چہرے پر تو کیا قیامت آ جائے گی, سیدھی بات ہے, کیا نقصان ہے. تو ہم یہ پفنگ وغیرہ نہیں کرتے, الحمدللہ ہم نہیں کرتے. چینلز میں پفنگ بھی ایک بعض جگہ تو بالکل عیاشی کا ذریعہ ہے, اس لیے کہ وہ مذہب کے نام پر جو چل رہے ہیں نا, ان کا بھی مجھے جو اطلاع آتے ہیں واللہ عالم کہ پفنگ کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں, عورتیں بھی پفنگ کرتی ہیں, یعنی عورتیں مرد کی پفنگ کرتی ہیں کو لگا دیتی ہیں اس کو, اور وہ پھر آ کر وہ اپنی ہوشیاری جھاڑتا ہے اسلام کے نام پر, جو اس کی سمجھ میں آتا ہے اس کو اسلام کا مطلب ہے لیکن نام دے دیتا ہے وہ. اس طرح کی باتیں یہ چینل سے وابستگان ہیں جو بتاتے ہیں, خدا بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں مطلب اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے الحمدللہ, اور پفنگ کو میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, میں کوئی شرعی حکم نہیں بیان کر رہا. ہاں مرد کو غیر عورت لگائے گی تو ناجائز ہے, انڈرسٹوڈ کہ اس کا ہاتھ لگے گا, اور جو پھر جذبات بھڑکتے ہوں گے وہ پھر الگ مسائل ہوتے ہوں گے. تو کبھی اس کا تجربہ ہی نہیں ہے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے, تجربہ ہی نہیں, اور انشاءاللہ تجربہ کرنے کا ذہن بھی نہیں ہے. تو پھر بھی مدنی چینل کی جو زینت ہے یہ بھی الحمدللہ کم نہیں ہے, اتنا خوبصورت اور دیکھنے میں نظر کو لبھانے والا مدنی چینل کے انداز ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے ہوگی بھی نہیں, کسی نے اختلاف بھی نہیں کرنا ہے کہ یہ کوئی گندا یا دھبے والا اور یہ ایسے ہی لچر قسم کا, نہیں بہت صاف ستھرا ہے. کتنی چمک دمک دمک چمک مدنی چینل میں الحمدللہ. بعض چہرے بڑے نورانی ہو جاتے ہیں باپا, یہ نورانی چہرے ہو جاتے ہیں نا, یہ بھی یہ ٹیکنیک ہے, یہ ٹیکنیک ہے. وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ جہاں یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے نا وہاں روشنی بہت رکھی جاتی ہے, تو یہ چہرے پر عبادت کا نور ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے, کسی کے ہو تو ہو, لیکن یہ کہ یہ جو چہروں پر مدنی چینل پر جو آتا ہے نا, مثلا میرا چہرہ بہت چمکتا ہوتا ہے, تو یہ عبادت کے نور کی وجہ سے نہیں کہ وہ ہے نہیں, یہ جالی ہوتا ہے بتیوں کا. یہ ٹیکنیک ہے. اللہ تعالیٰ دل کو ہمارے نور نور کر دے, اور بلال حبشی کے صدقے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا ظاہری رنگ کالا تھا لیکن ان کا چہرہ پر نور تھا, تو ہمیں اس نور کی خیرات اللہ عطا فرما دے. چہرہ بھی نور نور ہو, دل بھی نور نور ہو, ہماری قبر بھی نور نور ہو جائے, اور قیامت میں بھی نور ہو ہمارے پاس, پل صراط پر جب گزرے تب بھی نور ہو. کاش ہمیں اندھیرے سے اللہ تعالی بچائے رکھے. تو بہرحال یہ کہ یہ کہاں سے پیسے آتے ہیں, تو یہ ہمیں یہ عام جو اسلامی بھائی ہیں عوام ہیں یہ ہمیں چندہ دیتے ہیں اس کے لیے, اور الحمدللہ یہ مدنی چینل چندے سے چل رہا ہے, ایڈورٹائزمنٹ پر نہیں چل رہا. اور چونکہ یہ عوامی طریقے, اس میں کروڑوں, میں نے کہا نا کروڑوں کی ہمدردیاں شامل ہیں, اور لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی, تو اسلامی بہنیں اتنی ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ میں فیصلہ کیسے کروں کہ ہمارے پاس اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اسلامی بہنیں زیادہ ہیں. اسلامی بہنوں کو ہم اسکرین پہ دکھا نہیں سکتے نا, تو یوں الحمدللہ چندہ ہو رہا ہے, لوگ دے رہے ہیں, کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں, ہم اعلانات بھی کرتے رہتے ہیں. اس معنی چلو پھر درخواست کرتا ہوں کہ مدنی چینل کو چلتا رکھنا ہے تو اس مالی طور پر آپ کو تعاون کرنا ہوگا, خزانے کا منہ کھلا رکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ پیسے پیتا ہے, بہت خرچہ لیتا ہے. یہ تو ابھی ہمارے ایک تعداد مبلغین جتنے بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دو تو بولیں گے. الحمدللہ میں نے آج تک کبھی ایک روپیہ بھی دعوت اسلامی سے لیا ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. یہ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی تشریف فرمائے, کوئی تنخواہ نہیں آ رہے, یہ فی سبیل اللہ ثواب کمانے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح نعت خوانوں کو کوئی ہم پیسہ کیا, ہم اسکوٹر میں پیٹرول بھی نہیں ڈلوا دیتے, بےچارے وہ اپنے پیٹرول پہ آتے ہیں. اسی طرح ہمارے مبلغین لگے ہوتے ہیں. البتہ اس میں عملہ ضرور ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے. اب اس میں مبلغین کا ہونا, نعت خوان کا ہونا, اور موقع کی مناسبت سے بیان کر دینا, کوئی سلسلے میں حصہ لے لینا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن محض بطور مبلغ یا بطور نعت خوان ہم کسی کو پیسے نہیں دیتے, اس کی اجرت نہیں دیتے. تو یہ بھی ایک جذبہ ملا ہوا ہے, حالانکہ دیگر چینلز میں یہ شاید کم ہوتا ہوگا, ایسا کچھ نہ کچھ ان کو مراعات دینی پڑتی ہوں گی جب یہ جاتے ہوں. البتہ نعت خوانوں کو نہیں دیتے ہوں گے, نعت خوانوں کو ایک بس جذبہ ہوتا ہے کہ ہم چینل پر آئیں گے, دنیا ہمیں پہچانے گی تو ہمیں بلائے گی, پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پھر وہاں کچھ کور مل جائے یا کچھ نچھاور ہو جائے نوٹیں, یہ سب کا نہیں, لیکن آپ سمجھدار ہیں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں یا بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بہانے کہ میں افریقہ میں بلائیں گے, ہم کو یو کے والے بلائیں گے, امریکہ والے بلائیں گے, یعنی رخ مدینے کی یعنی منہ مدینے کی طرف ہوتا ہے اور ذہن امریکہ، لندن، افریقہ، پتہ نہیں کہاں کہاں کا خواب ہوتا ہے کہ ہمیں بلائیں گے تو بلاتے. لیکن میں یہ کسی فرد واحد کو نہیں کہتا، انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت جیسی ہوگی ویسی مراد ہے. ناراض ہونے سے بھی کوئی مسئلہ حل ہونا نہیں ہے کہ میں نے کسی کا نام تو لیا نہیں ہے، جنرل بات کر رہا ہوں. اور سب کو پتا ہے کہ مطلب کس طرح کا انداز، ایک تعداد ناخنوں کی جنہوں نے لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حقیقی مدنی انداز نصیب کر دے، اخلاص کے ساتھ سب رو رو کے ناطے پڑھیں اور سنیں، پھر آقا کے جلوے لپک کر آئیں. آئے کاش اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا دو سوال تھے، دوسرے کا جواب نہیں ملا، محسوس کیسا کرتے ہیں؟ کیا تو یہ تو میں نے شروع میں کہا کہ آپ اندر آ جاؤ تو پتا چلے گا نا کہ کیا ہے، کیسے محسوس ہوگا. جس نے پی نہیں شراب محبت، جس نے پی نہیں اسے کیسے پتا چلے کہ اس کا نشہ کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ پریکٹیکل سے ہوگا نا. اب کسی نے زندگی میں کبھی مٹھاس چکھی ہی نہیں تب بھی اس کو کیسے سمجھا کہ مٹھاس کیسا ہوتا ہے، یعنی مٹھاس کیسی ہوتی ہے جب تک وہ چکھے گا نہیں. تو اس لیے ان کو میں نے دعوت دی کہ آپ اندر آئیں، آئیں اور ذرا شراب محبت پی کر دیکھیں تو پھر جو نشہ چڑھے گا نا. تو وہ بیکل بلرام پوری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. دیکھیں یہاں میں تھوڑی وضاحت کروں گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی شراب میں عشق مصطفیٰ یہاں پی کے مست رہتے، کہ سرکار کے عشق میں ہم یہاں مست رہتے اور سنتوں کے چلتے پھرتے نمورے بن جاتے کاش، اور سرے حشر لڑکھڑاتے. وہاں کا لڑکھڑانا دنیا کا لڑکھڑانا فرق ہے، یہ میں اپنے طور پر توضیح کر رہا ہوں اس کی. کیونکہ یہاں اگر کوئی شراب نہیں بلکہ پانی شراب کے انداز میں پی کر جیسے لڑکھڑائے گا تو گناہگار ہوگا کہ یہ شرابیوں کی نقالی، شراب اتنی خراب ہے کہ اس کی نقالی بھی ناجائز ہے. یعنی اس کے شراب کے دور کی طرح پانی پینا اعلی حضرت نے اس کو بھی حرام لکھا ہے. تو لڑکھڑانا یہ بھی ایک اسی انہی فساق کی وزرا ہے، ان کی نقالی ہے کہ پانی پیے اور جان جان کے بھی لڑکھڑائے جھومے، یہ بھی گناہگار ہوگا. لیکن حشر میں ظاہر وہ دارالعمل نہیں ہے نا، دنیا دارالعمل ہے. تو وہاں پر لڑکھڑانے سے مراد یوں لڑکھڑا تو یوں تو ویسے ہی وہاں کی، تو جب جائیں گے تو پتا چلے گا. ہمیں تو پتا بھی کیوں چلے گا، ہم تو دامن مصطفیٰ میں چھپے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ ان کے کرم سے. تو جو مطلب تکلیفوں میں ہوں گے اللہ ہمیں محشر کی تکلیفوں سے بچا لے. دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو یوں وہاں کا لڑکڑا نا ایک مطلب بس وہ استعارہ کہہ لیں یا ایک وہ اس نے وہ خوبصورت لفظ لیے، وہاں لڑکڑانا یہ ٹانگوں سے نہیں ہوگا، بدن کو ہچکولے دیکھ کر لڑکڑانا نہیں ہوگا. انہیں وہاں بھی انہیں ایسا ہم عشق مصطفیٰ کا جام پیے کہ ہمارا نشہ جو ہے وہ قیامت میں بھی باقی رہے، اس طرح کی وہ اس نے شاعر نے تمنا کی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار، آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. باب المدینہ کے مقیم ثاقب بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے، میں ایک انتہائی بد کردار شخص تھا اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے بدنام بھی تھا، لوگ مجھے بہت برا سمجھتے اور بعض مجھے سمجھاتے بھی تھے، مگر میرے کانوں پر جوں تک نہ رنگتی تھی. دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دن رات عشق مجازی کے نشے میں بدمست رہتا، شب و روز طرح طرح کے گناہوں میں بسر رہے تھے. ایک دن کسی اسلامی بھائی نے مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیان کی کیسٹ بنام اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، یہ ترغیب دلاتے ہوئے مجھے تحفہ دن دی کہ میرے بھائی اس کو ضرور سنیے. میری خوش نصیبی کہ میں نے گھر جاتے ہی اس کو سننا شروع کر دیا. مجھے دیکھ کر اہل خانہ بھی اس بیان میں شریک ہو گئے. جب امیر اہل سنت کے دقت انگیز بیان کی کلمات تاثیر کا تیر بن کر مجھ تک میرے دل کی طرف پیوست ہونا شروع ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے آنکھوں کے رستوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، خوف عزا عز و جل کے سبب مجھ پر اتنی رقت طاری ہو گئی کہ بیان ختم ہو جانے کے بعد بھی میں بہت دیر تک سر جھکائے زار و قطار روتا رہا. اگلے دن وہ اسلامی بھائی مجھے اپنے ہمراہ مدنی مذاکرے میں لینے کے لیے آ گئے. باب المدینہ فیضان مدینہ میں حاضر ہوا، میرا دل تو پہلے ہی چوٹ کھا چکا تھا. میں نے دوران مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ بیعت ہو کر حضور غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا. میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر عشق مجازی کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ارادہ کیا. پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی سجا لی. دعوت اسلامی کی سنتوں بھرے مدنی ماحول نے میری زندگی بدل کر رکھ دی اور میں نے مدنی حلیہ اپنا لیا. ہفتے میں ایک دن علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی میں شرکت کی سعادت حاصل کرتا ہوں. الحمدللہ عز و جل میرے گھر میں بھی مدنی انقلاب برپا ہو گیا. تادم تحریر ہمارے اہل خانہ صرف مدنی چینل ہی دیکھتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نیس او بی وین کے ذریعے پاک نعیمی کابینہ میں موجود عاشقان رسول، اسی طرح حالہ پاک بھٹائی کابینہ کے اندر او بی وین کے ذریعے شریک جو عاشقان رسول ہیں، بہت اچھا موقع ہے. ہند وارسی کابینہ، ہند مخدوم بہاری کابینہ جو نیٹ کے ذریعے موجود ہیں، ہم بھی توبہ کریں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. اور وہ اسلامی بھائی اور ناظرین جو پہلے سے کسی اور سلسلے میں اس سے وابستہ ہیں، چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل، اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دین گڑ ہے یا دین گاہ ہے؟ شاید ہے ڈنگا، ڈنگا ہے لیکن اس کو اس طرح بھائی دین گاہ بولتے ہیں. وہ اصل گجرات کے ساتھ بات، اب میں نے کہا ڈنگا ہے اور وہ دین گاہ اس طرح بھائی بولتے ہیں اس کو، اور ہمارے مدنی چینل پر بھی دین گڑھ لکھا تھا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور پردہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ کرامت قلائد الجواہر صفحہ نمبر 34 پر ہے. ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن علی ازجی علیہ رحمت اللہ القبی بیمار ہو گئے تو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ نے ان کے گھر میں ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی, قمری بھی ایک پرندہ. شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی نے عرض کی, یا سیدی یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 6 ماہ سے چپ ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبوتری کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اپنے مالک کو فائدہ پہنچا. پھر قمری کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمایا اپنے خالق کی تسبیح بیان کر. وہ اسی وقت چہچہانے لگی, حتیٰ کہ بغداد کے لوگ جمع ہو کر اس کی آواز سنتے. کبوتری نے انڈے دینا اور اس سے بچے نکالنا شروع کر دیے اور یہ سلسلہ سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی برکت سے آخر تک جاری رہا. بیان سن کے توبہ گناہگار کر لے, زبان میں وہ دے دو اثر غوث اعظم. ارشاد غوث اعظم, حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے دنیا کے بعد سے دنیا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا دنیا کو دل سے مکمل طور پر نکال دے پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی. صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد مدنی کسوٹی. بابا آج پوچھو تو جانے, آج ہمارے مہمان آئے ہوئے وہ مرکز الاولیاء کے نظامیہ رضویہ ماشاء اللہ کے اور دار العلوم نعیمیہ مرکز الاولیاء کے دونوں مدارس کے کچھ طلبہ آج اوپر آئے ہیں سبحان اللہ. تو آج ان کی کسوٹی نہ کر لیں, ایک کسوٹی ان کی ہو جائے, کچھ مدنی فیس ان سے مل جائے. یہ بھی دیں گے مدنی فیس؟ کیا دیں گے پاپا؟ بپا حالہ سے بھی ایس ایم ایس موصول ہوا ہے کہ وہاں 12 ماہ کے جو اسلام بھائی عاشقان رسول موجود ہیں ہمیں بھی کسوٹی کا موقع دیا جائے. سبحان اللہ, یہ حالہ نہیں ہے, یہ آگے حالہ. سبحان اللہ, 12 ماہ والے جتنے ہیں پتہ تو چلے, اب یہ کھڑے ہو جائیں گے 12 ماہ والے تو پتہ چل جائے گا ہمیں کہ کون 12 ماہ والا ہے. اور حالہ اس وقت براہ راست بھی ہے. دیکھیں نیت جو بھی کرے, اور 12 ماہ والے ہوں 25 ماہ والے ہوں, حاضرین ہو ناظرین ہو, جب جب نیت کریں تو یہ ذہن میں رکھیں, نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. نیت کی نہیں جاتی, نیت ہو جاتی ہے, یوں سمجھ لو. ماشاء اللہ. اور جب نیت ہوتی ہے تو اس کا اظہار عند ضرورت کیا جاتا ہے. تو اب یہ کہ نیت کا اظہار کرنے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ چلو دل میں نیت تھی بدل گئی, نہیں تھی کمزور تھی, وہ تو اپنے سمجھے, لیکن یہاں معاملہ یہ کہ دوسرے پر اظہار, تو یہ جھوٹ اور دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے. جیسے کہ 12 ماہ کی نیت میں تذبذب ہے, پکا نہیں ہے, اور ہاتھ اٹھا کر کہا میں نے نیت کر لی ہے 12 ماہ کی, تو یہ جھوٹ ہوا نا کہ نیت پکی نہیں ہے نا اس کی. یا پھر اظہار کر دے کہ میری کچی پکی نیت ہے, دعا کر دے پکی ہو جائے, اگر پکی ہو گئی نیت تو میں سفر کروں گا, یوں کر کے. لیکن اتنا سارا بولے گا اور مدنی چینل کے ناظرین ناظرین سنیں گے نہیں نا, تو اس لیے پھر ہاتھ نہ اٹھائے. ہاتھ وہی اٹھائے جس کی 100% نیت پکی ہو. تو یہ سب یہ ذہن میں رکھیں, ورنہ اب تک جتنے بھی گناہ کیے توبہ کر لیں. ہاں بھائی کون ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے لیے سفر کرتا ہے تو ان شاء اللہ کر کے یوں ہاتھ اٹھاتے, اور جانا ہوتا نہیں ہے, طے ہوتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا, پر یہ نگران خوش ہو جائے گا اس ٹائم بھائی مجھے دیکھ کر دوسرا بھی ہاتھ اٹھا لے گا. نہیں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ دھوکہ. تو یہ اس سے توبہ کرنی ہوگی اگر اس طرح کی کبھی بھی نیت زندگی میں کسی نے غلط کی ہے. تو نیت 100% دل کا ارادہ ہو تبھی ہاتھ اٹھا کر دوسروں پر اظہار فرمائے اس کا. اب بتائیے حال شاہ جی. حالہ کائیں حالہ خط حال معذل فض ابر اجل تورے چندن چندر پیرو کنڈل. بابا یہ کیا ہے بابا؟ اعلی حضرت کا شعر ہے نا, وہ 4 زبانوں میں جو نعت ہے, لم یأت نذیر کفی نظر, کے شعر کا یہ حصہ ہے. لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال معذل ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل. اس کے بعد کیا بھول گیا؟ رحمت کی بھرن برسا جانا. حالہ یہ وہ جو ادھورا چاند ہوتا ہے نا, نہ چاند ہوتا ہے جیسے چاند تارا بناتے ہیں, تو تارے کے علاوہ جو چاند ہے یہ گولائی جو ہے نا, یہ ادھوری گولائی, یہ حالہ کہلاتا ہے. اب یہاں باب الاسلام والے حالے کا کیا مطلب ہے خدا بہتر جانے. تو 12 ماہ والے کتنے جو کسوٹی میں حصہ لینے کا ارادہ اگر ہے ان کا تو؟ پاپا حالہ والا تو کچھ کسوٹی میں آ گیا ہے, وہ پیچھے والوں سے ہم کسوٹی پہلے کر لیں. اچھا یہ اب کسوٹی میں آ گیا کہ ابھی 12 ماہ والے لائے کہاں سے؟ ویسے یہ جھوٹ موٹ ہاتھ اٹھانے والے تو آدھو ہاتھ مل جائیں گے, ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہو, لیکن اب تو مشکل ہو گئی کہ وہ سچا ہاتھ اٹھانا ہے, تو ہمیشہ سچا ہی ہاتھ اٹھانا ہے, جھوٹا اٹھانا ہے نہیں کبھی زندگی میں. ہاں بھائی نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ زبان سے ہاں کہنا ہے نہ سر کے اشارے سے ہاں کہنا ہے. ہاں بھائی اجتماع میں کون کون آئے گا تو نیت ہے تو سر ہلا دے, نہیں تو بس ٹینشن رہے سر نہ ہلائے. چلو ایک بار آما والا بپا حالا میں تین کا میسج آیا, اگر یہ کھڑے ہو جائیں گے نا تو آسانی رہے گی, اب یہ بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے تو پورے مجمع میں نظر نہیں آ پائے گا. حالا والے تینوں اسلامی بھائی اگر کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, تو تین اسلامی بھائیوں کا میسج آیا تھا, اب یہ ایک جگہ اگر کھڑے, دو کھڑے ہیں تیسرے بھی ان کے پاس آ جائیں تو یہ تین ہو جائیں گے. اب یہ تین ہیں بابا, اب یہ اب ان میں تلاش کرنا پڑے گا کہ ہاتھوں ہاتھ کون ہے, آئندہ کیا ارادہ ہے کہ بارہ ماہ کبھی کریں گے زندگی میں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارہ ماہ میں ہم چل رہے ہیں. یہ صورت تو یہی بتائیں گے کیا صورت ہے بابا. اب یہ بھی امید ہے کہ اس کا میسج آ جائے گا, جواب آ جائے گا. ابھی تو وہ آپ کا جامعہ نعیمیہ والے جو آئے مرکز الاولیاء, کیونکہ یہ بارہ ماہ کی نیت کرتا ہوں اور ہو یہ کہ بارہ ماہ میں چل ہی رہا ہے پہلے سے, تو اب نیت کرتا ہوں یہ جملہ بھی درست نہیں ہے نا اس کا, تو کر چکا ہے نیت چل رہا ہے وہ. بابا جو بارہ ماہ چل رہا ہے وہ بارہ ماہ مزید کی نیت کرتا ہو تو یہ اس کی اجازت ہے, تو تیرہ ماہ کرے تاکہ اعلی حضرت کی پچیسویں شریف کی نسبت مل جائے, پچیس ماہ ہو جائیں اس کے, اور تیرہ جمع ایک چھبیس بھی ہو سکیں گے پھر ٹوٹل, جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا اعلی حضرت کے صدقے میں, ایک ماہ اور بڑھا دیں, پچیس جمع ایک جمع ایک چھبیس. اچھا چلیے بھائی یہ طلبا تلاش کریں آپس میں, دیکھو مشورہ کریں, یاد نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امتحان میں بھی نقالی جرم ہوتی ہے, تو کسوٹی کے کسوٹی ہے اردو لفظ اور عربی میں امتحان بولتے ہیں, تو یہ امتحان ہے میں نقالی کی اجازت نہیں ہے, جس کی جو سمجھ میں اختبار, تو یہ امتحان کا عربی لفظ نہیں ہے آزمائش کو, تو یہ ذہنی آزمائش نہیں ہے, تو عنوان اگر امتحان ہے نا. جزاک اللہ. یہ اگر اسلامی بھائی قریب آ جائے نا حاجی شاہد صاحب کے جو پیچھے جو شامل ہوں گے, شاید یہ تار والا مائک ہوگا وہاں پر, بغیر تار والا نہیں ہوگا آپ کے پاس اوپر, تو آپ کو تھوڑی شفقت فرمانی ہوگی, آگے آنا ہوگا. جامعہ والے اسلامی بھائی جو جامعہ نظامیہ کے ہیں وہ آگے آگے کرم فرما ہو جائیں, تھوڑی جگہ دے دیں باقی اسلامی بھائی. نہیں جامعہ مرکز الاولیاء چلے. اب یہ نعیمیہ والے اور نظامیہ والے آ گئے کسوٹی میں, سمجھے کرشمہ پہنچا دے تو الگ بات ہے. بابا آپ نے مدنی مدنی چینل دیکھتے ہوں گے نا تو اور مدنی کاموں والے ہوں گے تو شاید پہنچ جائیں گے. بابا آپ نے تو مدنی فیس کا بھی فرمایا تھا نا, ان سے بھی ابھی کچھ آئی نہیں ہے. ہاں آج تو مدنی ہولیا کر کے آئے کچھ نہیں, چادریں ڈال کر, اور ماشاء اللہ آئیے کہ مدنی قافلے میں کوئی تین تین دن تو دے دو یار. اے بھائی جامعہ نعیمیہ والے اسلامی بھائیوں سے بابا تین تین تین دن کم از کم تین دن کا اعلان کر دیں کہ ہم مطلب یعنی کہ بارہویں شریف گیارہویں شریف, اب جمعہ دل اولا جب آئے گا جمعہ دل اولا تو اس میں ہم تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے, ایسا کچھ کر رہے ہیں نا. گیارہویں شریف میں تو آپ بولیں گے ہم یہاں آ گئے تو ابھی چھٹی نہیں ملے گی, تو اسی کو ترکیب اعلان کر دیں نیت کا اور جواب دیتے جائیں. انشاءاللہ جب بھی اب چھٹی ملے گی دو تین دن کا خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی انشاءاللہ جو ہے سفر کروائیں گے. چھٹی ملے گی یا چھٹی لینی ہوگی؟ انشاءاللہ ملتی ہے, لینی لی نہیں جاتی. یہاں کے لیے لی ہے یا ملی ہے؟ سر لی ہے. لی ہے نا جی, تو کچھ قافلوں کے بھی لے لی جائیں یار انشاءاللہ جب. اچھا آپ اگر ایسا شفقت فرمائیں, حاجی شاہد صاحب کے پاس مائک ہوگا اور آپ اپنا سوال حاجی شاہد کے ذریعے بیان کرنے کی ترکیب ہوگی. پہلے سوال آپ پوچھ لیا جائے, پہلے وہ آپ حاجی شاہد صاحب کو سوال بتائیں گے پھر آپ کر پائیں گے. تھوڑا سا ہمارا یہ تھوڑا یوں مرحلہ ہوگا, آپ ہمارے ساتھ شفقت فرمائیں, تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا جامعہ نعیمیہ رضویہ کے اسلامی بھائی اور جامعہ نظامیہ کے ہمارے یہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس وقت کسوٹی میں شامل ہیں. اس لیے کہ ہمارے کچھ تحفظ آتے ہیں, ہر بات ہم یہاں مائک پر بول نہیں سکتے کہ اس وقت دنیا بھر میں جا رہے ہیں, خدا جانے کون کون دیکھ رہا ہے, خود ہمارے اپنے ملک کے بھی تحفظ آتے ہیں, تو کوئی ایسا جملہ نہ بول دے یا ایسا سوال نہ کر دے کہ خواہ مخواہ اپنے پریشانی کھڑی ہو. بابا یہ دھوبی گھاٹ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں, ڈویژن بارے مرشد 30 دن کے مدنی قافلہ 9 مارچ کو رائے خدا میں سفر کرے گا, اور آج تو ان کا مدنی مذاکرہ بھی ہے اور آئے بھی یہ مطلب وہیں سے جہاں کا مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ, تو پھر یار ان کا ہونا چاہیے وہ کسوٹی. سبحان اللہ, تو جو جو دھوبی سلائی اس کے شعبے سے وابستہ ہے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے ان کے کسوٹی ہو جائے گا. کوئی ہے کوئی 9 مارچ کو رائے خدا میں سفر کریں گے؟ واہ بھائی, ہے کوئی اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جو 30 دن مدنی قافلے میں سفر کر کر کسوٹی میں شامل ہو جائیں؟ ہاں, یہ دھوبی شاہوں کو آج موقع دینا چاہیے. سبحان اللہ, آج تو عید ہے دھوبیوں کی بھائی. مختلف علاقوں سے, باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے اسلامی بھائی آئے بھی ہیں ماشاء اللہ. نہیں آج تو ہے ہی نہیں گا نا, اپنا تو ان کے ساتھ مدنی مشورہ بھی ہوا تھا نا پچھلے ہفتے. جی بابا, جی بابا, اور بابا کئی سوالات ابھی موجود ہیں, مگر یہ ہے کہ یہ ہر چیز دھو نہیں سکتے. یہ معذرت کے ساتھ میں نے ایک چیز دھونے کی کہا تھا کہ تم دو ہاں کر رہے تھے کہ وہ میں نے دھو دوں گا, لیکن جب اس چیز کا نام لیا تو تھوڑا یہ لوگ پھر پیچھے ہٹ رہے تھے. یہ نہیں, ہر چیز دھونے والا جو ہو وہ مدنی کسوٹی میں حصہ لے. مجھے میرا دل دھلوانا ہے تو اس میں یہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ یہ تو ہم نہیں دھو سکتے. پاپا انشاءاللہ العزیز جب بھی چھٹی ملے گی انشاءاللہ العزیز ہم مدنی قافلے میں ضرور سفر کرتے ہیں. دیکھو ملے گی اور لی یہاں آنے کے لیے لی ہے چھٹی. پاپا انشاءاللہ لیں گے. اچھا دوسرا یہ کہ آپ کو رمضان مبارک میں چھٹی ہوتی ہوگی. جی سبحان اللہ, تو اس میں کوئی نہیں تربیتی کورس یا احتکاب کر لو نہ کر, 30 دن کا احتکاب میدان مدینے میں آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. سبحان اللہ, ہم کو مولاناؤں کی بہت ضرورت پڑتی ہے. انشاءاللہ بابا ضرور کوشش, یعنی یہاں کر لیں چاہے آپ مرکز الاولیاء میں کر لیں. 30 دن کا احتکاب کون کون کرے گا؟ انشاءاللہ بابا انشاءاللہ ضرور 30 دن کا احتکاب انشاءاللہ. ہاں جی آپ پھر سنبھالو ان کو بھائی, آپ سنبھالیں گے بابا, آپ نے سنبھالے ان شاء اللہ آئیں گے. یہ باجو والے مولانا کتھے امام والے نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, یہ تو دوسروں کو بھی لے کے آئیں گے ان شاء اللہ. بابا ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے جائیں گے. سفید امام والے نے بھی شاید کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ تو بابا جو جذبات میں ہے ماشاء اللہ. بس یہ 30 دن کا احتکاب اگر یہاں میں زیارت بخشیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی. میں بھی زیارت کرنے میں شاید کامیاب ہو جاؤں, لیکن وہاں تو کر ہی لینا ہے. مرکز الاولیاء میں وہاں زیارت نہیں کر سکوں گا. یہاں برکت لیں گے انشاءاللہ بابا, تو او بی وین کے ذریعے زیارت کروا دینا ورنہ. بابا یہاں کریں گے بابا, یہاں آپ کی صحبت ملے گی بابا انشاءاللہ. بابا جامعہ رسولیہ, اچھا یہ بھی شامل ہے. چلو بھائی جامعہ رسولیہ والوں کو بھی شامل کر لو. رسولیہ جامعہ رسولیہ شیرازیہ. جی بابا آپ تشریف لے گئے بابا وہاں؟ ہاں وہاں میں گیا ہوں, ایک سے زیادہ بار حاضر ہوں. جی بابا جامعہ نظامیہ بھی آپ تشریف لے گئے بابا. قصور مفتی عبداللہ صاحب کے مدرسے سے کوئی نہیں آیا قصور سے؟ مفتی عبداللہ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. الحمدللہ آیا ہے طالب علم ہے. سیوتی کابینہ والے اسلام بھائی نے پڑھتے ہوں آپ؟ مدرس ہے پڑھا تو آپ آ جاؤ نا بھائی, ان کو اوپر بھیج دو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار یہ مدرسہ مفتی عبداللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ, ہمارے جتنے مدارس ہیں ہمارے اہل سنت کے سب دعوت اسلامی کے, اور سب کی دعوت اسلامی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طریقہ یہی ہوگا کہ حاجی شاہد صاحب کے پاس مائک ہوگا, آپ اپنا سوال وہاں بتائیں گے, پھر آپ کو مائک دیا جائے گا اور اس سے آپ کی ترکیب چلے گی. اور بپا ہم پھر کاؤنٹر چلائیں, کیا فرماتے ہیں آپ؟ تو دوسری مدنی کسوٹی میں دھوبی حصہ لیں گے کیا بپا؟ کسی نے نیت تو نظر نہیں آئی. نیت تو یہ 30 دن کی ہے, ان کی دھوبیوں کو ویسے بےچاروں کو دے دو سستی 3 دن کا قافلہ جو کرے اس کو بولنے کی اجازت دے دیجیے. ہاں بھائی کون ہے بھائی, کھڑے ہو کر بابا کی زیارت کر لیں, وہ جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی ان کی نیت ہو. ایک صاحب یہاں نظر آ رہے ہیں اسکرین پر, تاریخ بھی دیں کہ کب تک سفر کریں. بابا تاریخ آپ دے دیجئے, جب آپ نے 30 کی جگہ اتنی رعایت دے دی ہے تو 3 دن کی تو آپ کو تاریخ دینی چاہیے. بہت کرنا چاہیے لیکن بولیں گے نا ہمارے کپڑے کے ڈھیر لگے ہوئے اور ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے تو یوں ہو جائے گا تو ہو جائے گا, تو اس لیے ان کو یوں کرتے اپنے کہ ربیع الاخر کے مہینے میں گوشت پاک کے اس مہینے میں 3 دن کا سفر کر لیں. بابا یہ بھی کھڑے ہوئے, میرا خیال یہ 9 مارچ سے 30 دن کا شاید ان کا ذہن ہوگا, یہ کھڑے ہو گئے, پہلے کھڑے ہوئے نہیں تھے, بٹھا کر دکھا رہے تھے, اب کھڑے ہو گئے. دن میں جو 9 مارچ کو جا رہے ہیں وہ بھی جواب دے سکتے ہیں. سبحان اللہ بھائی, اجازت مل گئی آپ کو 30 دن والوں کو. شہزاد ان کو یہاں جمع کریں, یہ سب حاجی امین کے پاس تربیت گاہ کی طرف آئے. یہ جواب ان کو تو بہت آسان سوال کریں گے انشاءاللہ. یہ ان کی یعنی کہ کیٹیگری کے مطابق, یہ مولاناؤں کی کیٹیگری کے متعلق ان کو میں نے سوال کیا, یہ اچھل پڑیں گے جب نام سنیں گے, تو شاید کرشماتی طور پر ہی پہنچے تو پہنچے. پاپا اتنا نہ ڈرائیں پاپا, کسوٹی میں تو ڈرایا جاتا ہے, آٹیاں بھی دی جاتی ہے, توجہ ہٹائی جاتی ہے. فیضان مدینہ میں جو اس شعبے سے وابستہ اسلام بھائی ہیں تربیت گاہ کی طرف آئے, اور پھر بولیں گے یار اتنا آسان طرف نہیں پہنچے یار, یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا آسان تو ہو ہی نہیں سکتا. تو چلیے آپ شروع کریں یار, وہ وقت جا رہا ہے, پھر ذہنی آزمائش بھی ہے, وہ فیر بھی کرنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ ملاقاتیں کی بھی ہے, 800 سے زائد ٹوکن جا چکے ہیں, پھر سحری بھی کرنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, اسلامی بھائیوں کو امید ہے ان شاء اللہ. جی جامعہ والے جو اسلامی بھائی ہیں دارالعلوم والے, اب یہ آجی شاہد صاحب کے پاس مائک ہے, آپ سوال بتائیں گے اور اس کے مطابق ترکیب چلے گی. ہم کاؤنٹر چلا رہے ہیں, یعنی آپ کا پہلا سوال ہو گیا, مائک لے لیا انہوں نے, فرمائیے. باپا کیا وہ نبی ہیں؟ باپا کیا وہ نبی ہیں؟ لا. باپا جان کیا وہ مشہور ولی ہیں؟ اس حوالے سے کوئی شہرت نہیں ہے, ان کی ولایت مشہور نہیں, اور آپ نے لفظ مشہور کی شرط میں سے لگا دی ہے, مہربانی آپ کی. کیا وہ غوث العظم ہیں؟ یہ نام تو آخر میں بتانا ہے, 12 کے بعد. لا, لیکن یہ نام ہمیشہ آپ کسوٹیوں والے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کسوٹی میں حصہ لینا بھی سیکھ جائیں گے, یہ بعد میں آخر میں لینا ہوتا نام. اللہ, تین سوال ہو چکے, چوتھے سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے. باپا کیا وہ عربی ہیں یا اجمی ہیں؟ اجمی. اے نہیں, معاف کیجئے, سوال کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے. یہ ہوتا کہ کیا وہ عربی ہیں تو میں کہتا لا, تو آٹومیٹک وہ آپ تو کیٹیگری ہے مولانا کو پتا ہوتا ہے کہ غیر عربی اجمی کہلاتا ہے, تو وہ اجمی ہے. بابا عربی ہیں وہ؟ نہیں, اجمی ہے نا. یہ ہو گیا سوال, چار سوال ہو گئے آپ کے. آپ کا نام آیا نا, نام آیا نہیں, نام نہیں مطلب آپ نے, یہ تو میری کسوٹی کی نا, کہ عربی ہے کہ اجمی ہے, تو اجمی جواب مل گیا آپ کو. سبحان اللہ, چار سوال ہو چکے ہیں, اب آپ کی کسوٹی ہے, کسی عربی پھر عربیوں کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. باپا کیا وہ مرد ہیں؟ نعم نعم. پانچ, مرد ہیں, عربی ہیں, دو نعم ہو چکے ہیں, اجمی ہیں, اجمی ہیں. جزاک اللہ خیر, آمین. پاپا جی کیا ان کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے؟ لا. چھ سوال ہو چکے ہیں اور ابھی تک دو میں نام آیا ہے, یو ٹرن لینا پڑے گا, پھر بھی کرشمہ پہنچائے گا. یا اللہ, میں نے ان کی کیٹیگری کے حساب سے سوال کیا ہے, پھر بولے گا اتنا آسان تھا ہماری. یاد رکھیے کہ 11 سوال آتے ہیں, 6 سوال اکثر سوال ہو چکے ہیں. یہ مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے امتحان میں, نقالی جرم ہے, 25 سیکنڈ تک وہ ٹائم ہوتا ہے, ختم ہو رہا ہے سوال کا ٹائم. باپا کیا وہ ان کا تعلق کسی دینی مدرسے سے ہے یا وہ کوئی مشہور محدث ہیں؟ نہیں, اس طرح کا سوال نہیں کیا جاتا. کیا وہ مشہور محدث ہیں؟ لا. سات سوال ہو چکے ہیں, یہ مولانا لوگ لفظ مشہور بول کے خود کو پھنساتے چلے جاتے ہیں. پیارے بابا جان کیا وہ ہند میں رہنے والی شخصیت تھی؟ ٹھیک. کیا وہ ہند میں رہنے والی شخصیت ہے؟ کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ کیا ان کا تعلق ہند کے ہند سے ہے؟ اس میں کیا کہا جائے؟ اب جیسے غریب نواز کا تعلق ہند سے ہے اور آئے تھے کہیں اور سے، اس طرح حضور داتا کا تعلق، داتا حضور کا تعلق پاکستان سے آئے تھے کہیں اور سے. باپا مزار کے حساب کیا ان کا مزار؟ اچھا ہاں یہ پوچھیں، یہ آپ سوال کریں. باپا کیا باپا جان ان کا مزار ہند میں ہے؟ لا آٹھ سوال ہو چکے ہیں، نوے سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے اور آپ کے پاس تین سوال باقی ہیں. آپ یہ شخصیت بوجھ رہی ہیں ان کو بیچاروں کو مطلب عراق سوجتا ہے، عراق تو سوجا تھا، شام نہیں سوجتا، ایران نہیں سوجتا. ایران میں کتنے اولیاء کرام ہیں اور ترکستان میں کیسے کیسے اولیاء کرام ہیں؟ گیارہ سیکنڈ باقی ہیں. یمن شریف میں حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے. باپا اگر یہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو وہاں دعوت اسلامی کہاں نہیں دعوت اسلامی. بنگلہ دیش میں کتنے بزرگان دین ہوئے؟ کیا ان کا مزار مرکز الاولیاء میں ہے؟ نعم. یو ٹرن نہیں ہے، یو ٹرن ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں بھول گیا بھول گیا. لا لا اچھا آئے ہائے ہائے ہائے لا بھول گیا سوری آئے ہائے ہائے. پاپا یو ٹرن نہیں ہوا، یو ٹرن نہیں واپس لے لیا، غلط فہمی ہو گئی میرے کو. دسویں سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے، دو سوال باقی ہیں. دو سوال جلدی جلدی پوچھئے، کنفرم ہے؟ دس سیکنڈ باقی ہیں، نو آٹھ سیکنڈ، سات چھ پانچ چار. باپا جانے کیا ان کی کوئی مشہور و معروف کتاب ہے؟ لا. آخری سوال اور اس کا کاؤنٹر چلایا جا رہا ہے. کتاب تو شہرت نہیں ہے، کتاب ہوگی لیکن شہرت نہیں ہے. پاپا سوال بھی یہی ہوا ہے، مشہور و معروف کتاب کا. پاپا میرا آپ سے سوال ہے. نہیں سوال نہیں کرے ہم، آپ کسوٹی میں ابھی میرے شریک نے اس قابل نہیں امتحان کے. کیا وہ کسی ادارے کے سربراہ ہیں؟ کسی ادارے، خاص ادارے کے سربراہ ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ کام کر رہا ہے یا پھر پاکستان؟ لا. کوئی یو ٹرن نہ آیا اور گیارہ سوال ہو چکے ہیں، پچیس سیکنڈ کے اندر شخصیت بوجھنی ہے اور اب یہ موقع ہے جس میں آپ مشاورت کر سکیں گے. ایک ہی اسلامی بھائی کھڑے ہو کر نام بتائے گا اور کاؤنٹر چل رہا ہے، بیس سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس اور آپ مشاورت کر لیجئے. پاپا ان کو کوئی، پندرہ سیکنڈ باقی ہیں، نام بتا رہا ہے پاپا، کوئی اشارہ، ہاتھ پکڑوائے یا میں انگلی دیتا ہوں کہ مرکز الاولیاء سے ان کا تعلق ہے، جبھی تو میرے ہاں نکلا نا. اللہ یعنی کہ تعلق اپنے کہہ سکتے ہیں بہت، مطلب نسبت مرکز الاولیاء سے ایسی نسبت کہ میں نے ہاں کہہ دیا، ایسی نسبت. پاپا اس کا جواب ایک ہمارے یہاں، داتا حضور بھی مرکز الاولیاء میں ہے، پھر داتا حضور کے قدموں میں نہ جانے کتنے سوئے ہوئے ہیں، پھر وہ تو ہے مرکز الاولیاء، اولیاء کرام کا مرکز ہے، تو مرکز الاولیاء سے نہ جانے کتنوں کو نسبت رہی ہے. بارہ ماہ تو الحمدللہ سگے مدینہ نے بھی وہاں گزارے ہیں، ان مانو کر کے باب المدینہ اور ادھر ادھر آتے جاتے، مگر خیر سگے مدینہ شخصیت نہیں ہے جس کا میں پوچھوں. باپا وقت تو گزر چکا، اب آپ نے اشارہ بھی دے دیا، اب کیا کرنا ہے؟ ایک اور اشارہ، ایک اور اشارہ حاجی امین نے جو ہے وہ دی، اور یہاں حاجی یافور باپا کچھ مدری پھول دے رہے ہیں، مطلب انہوں نے کوئی شخصیت بوجھ لیا حاجی یافور نے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مولانا لوگ اپنے گھر میں نہیں پہنچے بےچارے، تو یہ کیا کیسے ہوگا یار؟ مرکز رولیا کے قریب قریب بھی دیکھ لے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. عوام میں اتنے بھائی یہ بتا رہے ہیں کتاب اہل علم ان کی مشہور ہے لیکن ہزارہ عوام میں مشہور، ہم لوگوں میں مشہور نہیں ہے عوام میں. باپا ابھی ویسے بھی مطلب جاری ہے، آپ نے یہ بات وضاحت کر دی، ابھی جواب دے سکتے ہیں یہ اس سوال کا جواب. ٹائم تو گزر چکا، اب تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک دم یو ٹرن لے کر اندھیرے میں تیر برسا دیں، آر یا پار، لگا تو لگا نہیں تو نہیں. باپا ان کو تیر مارنے کی اجازت دے دیں باپا. بھائی آپ نے جواب دینا ہے یا ہم عوام کی طرف چلیں؟ نیچے کچھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ذرا دکھائیں بھائی سے کون پہنچے گا، یہ تو ہاتھ اٹھا دیں گے، ابھی بولیں گے انبیاء ہے تو کیا کرو گے آپ؟ بپا وہ دو دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں نیچے والے، بپا ان کا تو بالکل اعتماد نہیں کرنا چاہیے، پتا نہیں کیا بول لیں گے۔ اب پہنچ گئے، یہ عوام پہنچ گئے، یہ کیا بتا رہے ہیں بتائیں، آپ کا ٹائم تو نکل چکا ہے۔ شعب المالی، پھر آگے یہ تو کنیت ہوئی نا، وہ آپ کو بھی یاد نہیں ہے، مشہور یہی نام ہے۔ اچھا اچھا بابا ایس ایم ایس بھی آنا شروع ہو گئے اس شخصیت کے حوالے سے۔ اچھا اچھا حضرت مولانا ابو البرکات کا نام، ابو البرکات تو یہ تو کنیت ہوئی نا، شاہ ابو المعالی ابو البرکات کے دو کنیتیں تھیں۔ اچھا اچھا شاہ ابو المعالی کا کوئی مزار شریف ہے وہاں بابا، بہت سارے ہو گئے اب تو۔ بہرحال یہ میری وہ شخصیت مراد یہ نہیں ہے، مرادی شخصیت بابا جن کا ایس ایم ایس آئے میں اب بیان کر سکتا ہوں کیا کروں میں؟ آپ بیان کریں، آپ چھوٹے آپ کو، مولانا تو ہار گئے میرے یار۔ بابا مجھے بھی مولانا کا ایک مولانا صاحب کا میسج آیا ہوا ہے، اور بھی مولانا ہے اس میں، ایک میسج آیا ہے مفتی عبداللہ جان نعیمی، ایک میسج آیا ہے مفتی عبد القیوم ہزاروی، اور مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے کئی میسج آ چکے ہیں ان کے نام کے، پھر بھی مولانا نہیں پہنچے ہیں ہمارے۔ اور یہی شخصیت جو ہے وہ حاجی یافور نے بھی بوجھی ہے، اور جب میں نے شروعات کی تو میرے کان میں رضا نے شخصیت کا نام ہی دے دیا، حالانکہ ابھی شاید ایک بھی سوال شروع نہیں ہوا تھا نا، ایک بھی سوال شروع نہیں ہوا تھا۔ بابا جس نے بھوجا اس کی کوئی مدنی فیس تو دے دیں بابا، آپ کے ذہن میں بھی یہی تھا؟ اللہ، ہمارے شفیق بھائی نے بھی پہلے سے لکھ لیا تھا نام ان کا کہ یہی شکل پوچھی جائے، حسن نے، ماشاء اللہ الحمد للہ۔ تو دیکھو یہ بغیر سوالات کے ہمارے دو دو اسلامی بھائی پہنچ گئے تھے، مولانا بارہ بارہ سوالات کر کے بھی نہیں پہنچے، اب ان کو کتنی مدنی قابلوں کی حاجت ہے یہ خود دیکھ لیں، اور مدنی چینل دیکھنے کی حاجت ہے۔ تو حضرت میری مرادی شخصیت تھی حضرت علامہ مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی علیہ رحمت اللہ القوی۔ یار یہ اپنے گھر میں جھانک کر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا یار، نہ جانے کہاں کہاں پھرتے رہے، پھر نظامیہ کے تو طلبہ یہاں موجود ہیں۔ اچھا ادارے کے سربراہ تھے، یہ تھے میں مار کھائے گئے، اے ہیں ہیں کہا تھا، تھے بولتے تو آزمائش ہوتی میرے لیے۔ چلیے کوئی بات نہیں، اس میں تو ہوتا رہتا ہے، اب انشاءاللہ ہر مہینے تین دن سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات کے رسالے پر کر کر کے جمع کرواتے رہیں گے، مدنی کاموں میں حصے لیتے رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں حاضریاں دیتے رہیں گے، تو انشاءاللہ آئندہ سال سے ہی جب کسٹ ہوئی ہو بابا رمضان، تو ہو سکتا ہے رمضان میں دور چلے گئے کسٹ ہوگی، تو یہ اچھا ہتھیار آ جائے گی، آ گیا شیطان کے خلاف اس طرح بھائیوں کو بٹھانے کا، اور ناظرین کو بٹھانے کا بھی یہ خوب مدنی ہتھیار ہے، شیطان سستی دلاتا ہے تو ہتھیار دکھا کے بھگا دیتے ہوں گے کہ نہیں کسوٹی ہے، ہم نہیں آتے گانا سننے کے لیے، ماشاء اللہ۔ ابھی ایک کسوٹی انشاءاللہ اور دھوبیوں کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل، ان کو آسان ترین دینی پڑے گی ان کی کیٹیگری کے۔ دیکھیے بابا یہ تو بارہ بجے کے بعد ہونی چاہیے ان کی کسوٹی، سوالات بہت سارے ہیں ان کے۔ اب مسئلہ یار یہ ہے کہ ابھی ذہنی آزمائش، پھر او فیئر کا مسئلہ یار، پھر ملاقات 800 سے زائد ٹوکن، میں بھی کیا کروں یار آزمائش میں، اور دھوبیوں کے تو بھی سوالات آپ نے کوئی بہت سارے ہیں، خاص دھوبیوں سے تعلق سے تو ابھی سوال چلا ہی نہیں۔ جی جی بابا، ان کی آپ نے موویاں بھی بنائی ہوں گی بابا، ٹکا ٹکے ہول سیل میں چلا دو نا یار، ہم تو ہول سیل والے، لیکن ہمارے ہول سیل میں بھی لاٹے دادا ہیں بابا، جلدی جلدی اب چلا یار، میں نے تو 11 بجے کے بعد وہ ختم کرنا تھا مجھے، کیونکہ وہ ذہنی آزمائش اور سب سلسلہ رات بھر میں نپٹ جائے۔ بابا دو سوال ایک ساتھ چلا رہے ہیں، میرا نام بلال ہے، میں گارڈن پہ رہتا ہوں، میرا کام یہ کپڑے کا ہے، گھاٹ سے جو میں کپڑے لاتا ہوں وہ میلے ہونے کے ساتھ ساتھ ناپاک بھی ہوتے ہیں، 100-200 کپڑے مشین میں ایک ساتھ دھلے جاتے ہیں، تو 5 سے 7 مرتبہ اس میں پانی تبدیل کیا جاتا ہے، تو صاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا پاک بھی ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے یہاں کپڑے آتے ہیں میلے بھی ہوتے ہیں، اس میں صفا بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے پاک بھی ہیں اس میں ناپاک بھی ہیں، بہرحال جیسے ان کو پہلے ہم چھٹائی کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، الگ الگ کر کے پھر اس میں مشین کے اندر ڈالتے ہیں، الگ الگ کر کے پھر صفا کرتے ہیں، اس کے بعد اس مشین میں دھونے کے بعد پھر اس کا دوسری مشین میں جاتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک ساتھ دو مشینیں لگی ہوئی ہیں، پہلے ایک مشین سے نکلتا ہے پھر دوسری مشین میں جاتا ہے، دوسری سے پھر اس کے بعد چھٹائی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مسالے ڈلتے ہیں، مسالے ڈلنے کے بعد پھر اس کی دھلائی ہوتی ہے، اس کے بعد 5 سے 7 دفعہ پانی کے اندر یہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ جا کے ڈرائی کیا جاتا ہے، اس کے بعد اوپر رسیاں بندھی ہوئی ہیں وہاں اس کو سکھایا جاتا ہے، اس طرح دھونے سے یہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر اس طرح پانی اس میں گزرتا ہے کہ یا تو ایک صورت ہے کہ پانی بہہ رہا ہو اور اس میں ناپاک کپڑا ڈال دیا جائے، اچھا پہلے تو ہاں پہلے اس کو میں یوں شروع کروں کہ یہ 100-200 کپڑے آئے اس میں کوئی یقینی طور پر ناپاک ہے یا نہیں ہے، ایک قیاس کر لینا کہ عموماً ناپاک بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح قیاس سے اندازے سے شک شبے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیے، چاہے 100 نہیں 1,00,000 کپڑے آپ کے پاس لائے گئے، ایک مشینوں میں 1,00,000 کپڑے دھوئے جاتے ہیں، میلے کچیلے بدبودار کپڑے، لیکن یہ یقینی طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کوئی ناپاک کپڑا بھی ہے، جب یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو یہ 1,00,000 کپڑے پاک مانے جائیں گے، اگرچہ میلے کچیلے بدبودار ہیں لیکن ہر بدبو ناپاک نہیں ہوتی نا، کوئی ناپاک کی کوئی واضح علامت ہونا ضروری ہے۔ تو اب ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ اگر یہ کپڑوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور عموماً لوگ ناپاک ڈال ہی دیتے ہیں لیکن یہ اس سے ہم ان کو ناپاک نہیں کہیں گے، تو اب ان کپڑوں کو آپ نے دھویا تو اب پاک کرنے کا کوئی انہیں کہ اس میں شرائط نہیں ہے، جیسے بھی یہ دل دھلا گیا اور آپ نے ان کو سونپ دیا، اب اگر ان میں ناپاک کپڑا شامل ہے یہ آپ کو کنفرم پتا ہے، تو اس میں پھر مسئلہ یہ ہے اس کا کہ پاک کپڑے پانی میں ڈالے اسی میں ایک ناپاک بھی ڈالا، تو اول تو ایسا کرنا حرام ہے کہ پاک چیز کو بلا ضرورت جان بوجھ کر ناپاک کرنا یہ حرام ہے، تو اب آپ نے 99 کپڑے مثلاً پاک تھے اور ایک آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی اس نے بکرا کاٹا اور خون اڑا ہوا اس پر اور یہ خون آلود کپڑا دیا وہ بھی اس میں آپ نے ڈال دیا، جو بہتا خون نکلا تھا اس سے آلود، یا اس پر گوبر لگا ہوا تھا یا کوئی نجاست لگی ہوئی تھی پیشاب والا تھا اور یہ کنفرم آپ کو معلوم ہے، اور ابھی یہ 99 کپڑوں کے ساتھ ایک پانی میں آپ نے اس میں ڈال دیا آپ کے مشین میں، تو اب یہ سارا پانی ناپاک ہو گیا، سارے یہ 100 کے 100 کپڑے اب ہو گئے ناپاک، اور یوں آپ نے پاک کپڑوں کو خامہ خواہ ناپاک کر دیا، چاہیے یہ تھا کہ اس ناپاک کو الگ دھوتے، ان 99 کو جن میں آپ کو بھلے شبہ ہے لیکن وہ پاک ہے کیونکہ آپ کو کنفرم نہیں معلوم کہ اس میں کوئی ناپاک بھی ہے، ان کو الگ سے دھوتے آپ، تو اب چلیے یہ آپ نے اگر یقینی طور پر ناپاک ڈال دیا 100, 200, 500 جو بھی کپڑے ایک مشین میں آتے تو یہ مشین چونکہ دہدر دہ کا ذخیرہ نہیں ہے اس میں پانی کا کم ہے، بہتے پانی کے حکم میں جبکہ یہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو بہت بڑا ذخیرہ چاہیے، بہت بڑی مشین چاہیے، اور اتنی بڑی مشین یہ نظر نہیں آ رہی تھی، تو اب یہ سارا پانی ہو گیا ناپاک، تو اس سے تو اگر ایسا کیا ہے کبھی تو جان بوجھ کے ڈالا ہے پاک ناپاک مکس کر کے، تو یہ تو گناہ گار ہوئے، توبہ کرے اس کی، اور اب ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی اگر اس طرح ان پر بہایا گیا کہ وہ سارے کا سارا پانی, مثال کے طور پر اتنا پانی کا اس میں وہ بہاؤ اس میں ڈالا پانی کہ کوئی نیچے سے اس کا سوراخ بنا ہوا ہے, نلکی بنی ہوئی ہے جس سے پانی نکل رہا ہے, تو اوپر سے پانی پاک آ رہا ہے, نیچے سے یہ پانی ناپاک نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے, اور ڈالنے والے کا یا نل کھولنے والے کا جو اس پر نگران مقرر ہے وہ یہ اس کا ظن غالب آ گیا کہ یہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا تو یہ کپڑے سارے پاک ہوئے, پانی بھی پاک ہوا, مشین بھی اندرونی حصہ جو بھی تھا وہ اب پاک ہو گیا. ایک صورت یہ. دوسرا یہ کہ اگر یہ کپڑے دھلنے کے ساتھ ساتھ نچڑتے بھی ہیں, جیسے پانچ سات پانی کا آپ نے فرمایا, تو نچڑتے ہیں یا نہیں, تو یہ نچڑتے شاید نہیں ہوں گے. تو اب اگر پانی میں ڈال دیا یہ تو یہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو چکا ہے. اب یہی ناپاک کپڑے دوسرے مشین میں ڈالے, بھلے پانی آپ نے نکال دیا لیکن لت پت تو ہے نا پانی میں, نچوڑا تو نہیں اس کو. اب یہ دوسرے میں گئے تو اس طرح تو آپ سو مشینوں میں بھی ڈالیں گے تو سب کو ناپاک کرتے چلے جائیں گے, اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کہ پھر نچوڑنا ہے ویسے دشوار, اس طرح نچوڑے اتنا زور لگا اتنی طاقت پر نچوڑے کہ اس کا آخری قطرہ تک ٹپک جائے. اب اس کو دوبارہ دھوئے اور پھر اتنا ہی نچوڑے کہ آخری قطرہ ٹپک جائے, پھر تیسری بار اس کو دھوئے اور اتنا نچوڑے کہ آخری قطرہ تک ٹپک جائے, تب یہ کپڑا پاک ہوا. یہ ہے بہت دشوار, پانی بہانا یہ آسان ہے نسبتاً. ایک صورت یہ تھی. دوسری یعنی تیسری صورت اس کو پاک کرنے کی یہ تھی کہ جیسے کہ ناپاک کپڑا مشین میں ڈال دیا یا کسی اور ہوز میں, چھوٹا جو ہوزیا بنی ہوتی تھی پہلے, تو اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, دھوبی گھاٹ میں نے پہلے تو دیکھا تھا کہ باہر پتھروں کے سیمنٹ کے ہوز بنے ہوتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے, تو ان میں جیسے ڈال دیا یا کسی بالٹی میں ناپاک کپڑا ڈال دیا اور اس کے اوپر سے جیسے کہ نل کھولا یا برتن سے یا کسی طرح پانی ڈالتے گئے اور یہ پانی ابل کر دو تین ہاتھ ڈیڑھ دو گز سمجھ لو, گز ڈیڑھ گز, یہ پانی ابل کر اوپر سے بہ گیا تب بھی وہ کپڑا اور پانی پاک ہو جائے گا جبکہ اس میں کسی قسم کی نجاست کا اثر باقی نہ ہو, لیکن خون کا اثر اس طرح جائے گا نہیں دو تین بار پانی ڈیڑھ دو ہاتھ بہانے سے. تو یہ آپ کو بھی آپ کے پاس اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کس طرح دھبے نکالتے ہیں, تو کوئی ایسی صورت ہو اطمینان کی. البتہ اس میں پھر مسئلہ دوسرا ہے کہ ایسی نجاست لگ گئی کہ جس کا اثر بدقت یعنی وہ تکلیف سے جائے گا, تو اب یعنی کہ اس کو دھویا نچوڑا تین بار جیسے اور اب بھی اس میں اثر گیا ہی نہیں, تو اب یہ پاک ہو چکا کیونکہ بدقت جا رہا ہے, خون کا دبا آسانی سے جاتا نہیں ہے. لیکن اب یہ کیمیکل ایسے نکلے کہ وہ دبے کے ساتھ ساتھ اس کے دھاگے بھی لے جاتے ہیں, تو خیر یہ کیمیکل سے دھونا یہ شرط نہیں ہے پاک کرنے کے لیے. میں ویسے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ دبا نکل جائے, لیکن اگر دبا نہیں بھی نکلا اور وہ اسی پاک کرنے کے طریقے سے جو میں نے عرض کیا پاک کریں گے تو کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا. تو یہ تین طریقے آپ کو عرض کیے, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, یہ دھوبیوں کو چاہیے کہ گھول کے پی لیں اس کو. یہ ایک محاورہ عرض کر رہا ہوں, یعنی اس کو اتنا غور سے پڑھیں اور اس کے طریقے پر عمل کریں, مزید دار الافتاء اہل سنت سے مشورہ کریں, مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ کپڑا پاک کرنے کا آپ کا معاملہ بہت نازک ہے, اگر کنفرم آپ نے کسی کو ناپاک کپڑا واپس دیا, پاک نہیں کیا اور ناپاک ہے, تو اس کو اگر یہ چاہیں تو یہ بتا دیں کہ بھئی ہم نے اس کو پاک کرنے کے طریقے پر پاک نہیں کیا, بازار صاف ستھرا ہے, تاکہ وہ مطلب یعنی کہ اس میں نماز پڑھے تو آپ پر وبال نہ آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناپاک کا ناپاک دیتے رہیں اور آپ پر اس کا وبال آئے, کیونکہ اگلے نے آپ کو دھونے کے لیے دیا ہے نا, تو وہ اس کی ضرور یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ میل کچیل پاک ناپاکی سب دور ہو جائے اس سے. وہ اسی لیے آپ کو اجرت دے رہا ہے. خون والے کپڑے آپ کو کاہے کو دے رہا ہے کہ آپ خود نہیں دھو سکتے, تو چلو بھائی دھوبی کو کچھ اجرت دے دیں گے اور آپ لوگوں کی روزی اسی میں. یہ بقرعید کے دنوں میں خاص کر توجہ رکھنی ہے. پھر گوشت فروش بھی آپ سے کپڑے دلواتے ہوں گے, پھر ہاسپٹل والے کپڑے آپ کو دلواتے ہیں جو اکثر ناپاک ہوتے ہیں, کہ مریض بڈھے بڈھے مریض ان کا پیشاب گرتا ہوگا, خون گرتا ہوگا, پیپ گرتا ہوگا اور اس طرح کے کپڑے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک یقینی طور پر نجاست کا اثر نہیں ہے, نہ کسی قابل اعتماد نے خبر دی کہ یہ ناپاک ہے, اس وقت تک اس کو ہم ناپاک نہیں کہیں گے, اسپتال کے لباس کو یا اسپتال کے کپڑوں کو. لیکن اکثر ان کو نجاست سے بچانا دشوار بہت ہوتا ہے, یہ اسپتال کے کپڑوں کو, یہ آپ اس کا اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں. زخمی بھی تو ان میں آتے ہیں بیچاروں پر, پیپ جن کی گرتی ہے, اس طرح دھبے بھی نظر آ جاتے ہیں. لیکن وہ دھبا بھی جب تک کنفرم نہ ہو نا کہ نجاست کا, ہو سکتا ہے کہ دوا گر گئی ہو, اس کا دھبا آ گیا ہو, تو اس لیے دھبے کو بھی ہم نجس نہیں کہیں گے جب تک یقینی معلومات نہ ہو جائے کہ یہ واقعی پیشاب کا یا کسی اور نجاست کا دھبا ہے. نجاست میں یہ شریعت نے ہم کو بہت آسانی دی طہارت اور نجاست کے احکام میں. مچھلی فروشوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں مچھلی والوں کے, تو مچھلی کے دھبے یا ان کا جو بظاہر خون نظر آتا ہے اس کے دھبے, یہ ناپاک نہیں ہوتا. مچھلی کے پیٹ میں جو کچھ نکلتا ہے آلائش, اس کو بھی ہم ناپاک نہیں کہیں گے. ہمارے حنفیوں کے نزدیک یہ ناپاک نہیں ہے. تو اس کے کپڑے جس طرح بھی دھوئیں, مگر گوشت فروش کے کپڑوں پر اگر بوقت ذبح نکلا ہوا خون لگا ہوا ہے تو یہ ناپاک ہے, ورنہ خالی گوشت کی بو آ رہی ہے, گوشت کی چکناٹ نظر آ رہی ہے, تب بھی اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. بلکہ گوشت کی رگوں کے اندر چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں, ان میں خون دے جاتا ہے, وہ بھی وہ گوشت کاٹتے ہیں تو بعض کا اس میں سے خون اڑتا ہے, یہ بھی پاک ہے. دل کے اندر خون ہوتا ہے وہ بھی پاک ہے. اس کا کھانا عادت نہیں ہے لیکن ہے پاک, کپڑے ناپاک نہیں کرے گا. خون وہ ناپاک ہے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے, وہ ناپاک ہے, اور اس کا کھانا حرام قطعی. تو یہ میں نے دو تین اس کے ضمن میں آپ کے عرض کر دیا. اب اس طرح آپ کو پاک کرنا, آپ تھوڑے کپڑے دھوئیں لیکن اسلامی طریقے پر اس کو پاک کرنے کی ترکیب فرمائیں, تو یہ انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا اچھی نیت پر, کیونکہ لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, لاپرواہی ہوتی ہے, اور خود عام طور پہ عوام کو کپڑا پاک کرنے کا شعور بھی نہیں ہوتا بدقسمتی سے. اسی کارپیٹ پہ بچے موت رہے ہوتے ہیں, اسی پہ یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. گھروں میں کارپیٹ بچھانا یہ تو ویری رسکی گین, خصوصاً بال بچے والوں کے گھروں میں کارپیٹ, بچے تو پیشاب کرتے ہیں, تو یہ تو ان کو تو کلی اختیارات ملے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں چاہے موت دے تو کون روک سکتا ہے. یہ نمازیں پڑھتے ہیں اس پر بےچارے, تو یہ تو نہیں چلے گا. جیسے کارپیٹ گھر میں بچے والوں کے گھر میں تو نہ ہو, نہیں ہونا چاہیے, شرم جائز ہے, لیکن میں احتیاط کی بات کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو سنبھال نہیں سکتے, وہ جا کے موتیں گے. پھر بعض اوقات گھروں میں کارپیٹ پہ مریض ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, بخار آ جاتا ہے, اچھو لگتا ہے, ہر کر کے الٹی کر دیتے ہیں, بھی کارپیٹ پہ کر ڈالتے ہوں گے. اس کا کیا, کبھی کوئی لوز موشن ہو جاتے ہوں گے تو یوں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہوگی, کیا بچہ کیا بڑا. تو گھر میں کارپیٹ بچھانا, بلکہ مسجد میں بھی میں تو بچھانے کی حمایت میں نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہیں ایسے صاحب ہے کہ جو نہیں دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکرہ, کسی مدنی مرکز میں بھی بچھا ہوا ہو, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن میں اس کی فیور میں نہیں ہوں, کیونکہ یہ خدام ہوتے ہیں, ان کو مسائل نہیں پتا ہوتے بےچاروں کو عام طور پہ. اور ایک ہم کو مطلب ہے, مجھے کسی نے بتایا تھا یہ واقعہ, یہی ہمارے قریبی علاقے میں ایک مسجد میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا, تو وہ خادم کو کسی نے بلایا کہ وہ بچے نے پیشاب کر دیا, اس نے پانی کے چھینٹے مارے, مسجد موت کو پھیلا دیا پیشاب کو. تو اس نے کہا کہ میں نے احتجاج کیا جس نے یہ بتایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تو ناپاکی تو مسجد دینے کے, ناپاکی تو پھیل گئی, سے اس طرح پاک تو نہیں ہوتا چھینٹے مارنے سے پیشاب پر. تو اس نے بولا ہم تو یہی کرتے, بچے تو پیشاب کرتے رہتے, ہم کیا کریں. تو یہ مسجدوں کے کارپیٹ کا حال آپ کو بتایا. خصوصاً محلے کی مسجدوں میں بچے زیادہ جاتے ہیں. آباد جو مسجدیں ہوتی ہیں نا ان میں, یہ میمنوں کے علاقے کی ایک مسجد کا واقعہ ہے کہ میمن عموماً نماز میں ان کی ایک تعداد ہوتی ہے اور آبادیاں ان کی بکثرت ہوتی ہیں. جہاں آبادی ہوتی ہے میمنوں کی وہاں بڑی بڑی عمارتیں بھی ہوتی ہیں, تو یوں آبادی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نمازیں ان کا کچھ پرسنٹیج پڑتا ہے بھی, جمعہ عید چھوٹی بڑی رات بچے بھی پہنچ جاتے ہیں, خود بچوں کو لے جاتے ہیں تو وہ پھر وہاں پیشابے کرتے ہیں, بڑا پیشاب کرتے ہیں. خود فیضان مدینہ میں یہ واقعات ہوتے ہیں, پیشاب کر ڈالتے ہیں بچے. تو اب یہ کہ دری پر پیشاب کیا تو دھونا کارپیٹ کے مقابلے میں آسان ہے. کارپیٹ کیسے دھوئے گا, اس کا بھی دھونے کا طریقہ ہے لیکن کون کرے گا, اتنی محنت کون کرے گا. تو کارپیٹ یا کوئی نازک کپڑا کہ جس کو نچوڑ, یہ تو کارپیٹ کو تو نچوڑا نہیں جا سکتا, اور نازک کپڑے کو نچوڑیں گے تو پھٹ جائے گا. تو ان دونوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اس کو جیسے دھویا, اب اس کو ٹانگ دے, لٹکا دے اور اس کے قطرے ٹپکتے رہے ٹپکتے رہے. جب آخری قطرہ بھی ٹپک جائے تو اس کو دوسری بار دھوئیں, پھر آخری قطرہ ٹپک جائے تو تیسری بار دھوئیں. اب آخری قطرہ ٹپکنے کے ساتھ یہ کارپیٹ یا یہ نازک کپڑا یہ پاک ہو گیا. جیسے وہ نے کچھ ایمبرائڈری کی ہوتی ہے سچے کام کی عورتوں کے کپڑوں میں, یہ بھی نچوڑنا تو پوسیبل نہیں ہے, ان کو نچوڑنا پڑے گا. ہاں یہ ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو پھر وہی ٹپکانے والی بات, لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نچوڑنے سے تو ناس ہو جائے گا اس کی, وہ جو سچے کام کی ہو تو. ورنہ یہ کرتوں میں جو عام طور پہ دھاگوں کی ہوتی نا وہ شاید خراب نہ ہوتی ہو نچوڑنے سے, لیکن اثر اس پہ بھی پڑے گا. بعد لکھا وہ یہ نازک کپڑے کا اور کارپیٹ کے پاک کرنے کا طریقہ. تو یہ ان کے پاس ہو سکتا ہے, کارپیٹ مسجدوں کے بھی آتے ہوں گے دھلنے کے لیے, تو ان کو تو اور بھی احتیاط سے بلکہ سبھی کا احتیاط سے دھونا چاہیے. کہ اس میں ہزاروں نمازی نمازیں پڑھتے ہوں گے, آپ کے دھلے ہوئے کارپیٹ پر آپ اس کو ناپاک کارپیٹ دے دو گے تو پھر کیسے بنے گا کام. یہ تو واضح مطلب بات ہے کہ یہ مسجد کا کارپیٹ ہے, یہ نمازیوں ہی کے لیے ہے. گھر کا تو چلو پھر بھی گنجائش ہے کہ شاید گھر والے کو مسلح بچھا دیں گے, چادر بچھا کے پڑھیں گے, مسلح بچھاتے ہیں عام طور پہ لوگ, لیکن مسجد میں تو کارپیٹ ہی پہ نماز پڑھتے ہیں. مگر گھر کا بھی کارپیٹ پاک کر کے انہیں جبکہ کنفرم معلوم ہو کہ ناپاک ہے. تو مسجدوں میں کارپیٹ بچھانے کا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو میں نے ایک تو ناپاکی کا بتایا, دوسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کے سجدہ کریں سانس میں اس کے ذرات بازو کا چلے جاتے ہیں, پھیپھڑے میں جا کر اگر کوئی اس کا رواں چپک گیا نا تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سے پھر کینسر ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ ہے خطرناک کارپیٹ پہ نماز پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا نسالے کا نام کپڑے دھونے کا طریقہ نہیں ہے جی بابا, یہی ہے وہ اصل, وہ نام تبدیل ہو گیا ہے. ابھی جو پرانا رسالہ ہوگا نجاستوں کا بیان کا بیان, جو یہ پرانا نام تھا نیا نام یہی تھا, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان, اس طرح کر کر نام ہے اس کا. جی جی رسالہ زیارت کروا دینا. بابا یہ سوال رسالہ دکھا رہے ہیں, ہمارے پاس کئی سوالات ایک طرح کے موضوع کے ہیں, بتا رہا ہوں بس کھلا سے ہمارا بیان کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کا بیان. ماشاءاللہ ہے نا, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نام تو یہی کہیں گے نا اس کا. جی بابا, تو یہ رسالہ تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اس کو لے اور پڑھے. مختصر ہے, میرا خیال 16 یا 12 صفحے کا ہوگا, بہت مختصر ہے. اس کا تو لنگر رسائل کرے یار اس بار. سبحان اللہ. بس ہے نصیب کے اس جمعے کو نہیں اپنے خطیب صاحبان اسی پر بیان فرما دے. سبحان اللہ. یہ بہت ضروری بہت ضروری ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے. بابا 40 صفحات ہیں اس کے. 40 صفحات ہیں ماشاء اللہ. اور زیادہ تفصیل پڑھنے چاہے تو بہار شریعت کی دوسری جلد میں بھی اس کے دوسرے حصے میں, پہلی جلد دوسرا حصہ بہار شریعت اس میں مسائل ہے, لیکن اس رسالے میں فتح رضویہ سے بھی مواد لیا گیا ہے جو بہار شریعت میں نہیں ہے. پاپا یہ ہمارے مرکز الاولیاء کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں اور آج ہماری باب المدینہ کی پاک نوری کابینہ کے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں, تو آپ فرمائیں تو انشاءاللہ عزوجل یہ اس جمعہ کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ عزوجل اسلام بھائی نہ صرف بیان کرنے کی نیت کریں بلکہ جو اسلام بھائی یہاں موجود ہیں مساجد میں بھی آپ کی ترکیب ہوتی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہاتھوں ہاتھ نمازیوں کو اس رسالے کا تحفہ بھی پیش کر دیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے مبلغ اسلام بھائی جب بیان کرتے ہیں تو وہ پھر رسالہ پڑھنے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں, تو ہاتھوں ہاتھ اگر آپ اپنی مسجدوں میں اس رسالے کو تقسیم کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نمازی گھر جا کر دکان جا کر اس رسالے کو پڑھے اپنے پاس رکھے, انشاءاللہ عزوجل معلومات میں بھی ان کے زبردست اضافہ ہوگا اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا بھی انشاءاللہ زبردست اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. بابا یہ ہم کو جلدی جلدی پیغامات بھیجیں کہ کون کون خطیب صاحب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ اسی جمعہ کو. انشاءاللہ فیضان مدینہ میں بابا اسی پہ بیان. بابا اس کا لنگر رسائل تو فیضان مدینہ میں انشاءاللہ اس جمعے کو اسی کا بیان ہوگا انشاءاللہ. خطیب صاحب نے اعلان کر دیا. ارے اس جمعے کے لیے جنات کا بادشاہ طے ہوا تھا. یار یہ پاپا اس میں ایک مشورہ یہ آیا تھا کہ چونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ 11ویں ہی کا. اچھا تو جیسا آپ مناسب سمجھ. دن ہوگا یا رات ہوگا؟ 10 تاریخ ہوگی. دن ہوگا. دن ہوگا نا. جی پاپا. ہاں جمعہ برابر ہے 11ویں تاریخ ہوگی. ہاں ہاں تو جنات کا بادشاہ جمعے کو 11ویں کو. سبحان اللہ. کل پرسوں نجاست کا بیان. واہ کپڑے دھونے کا طریقہ کیا بات ہے. دیکھو کیا پیغام ملتا ہے کہ جمعے کو 11ویں یہ کپڑے دھونے کا طریقہ کون کون بیان کریں گے تو اس طرح امام صاحب کو یہ فائدہ ہوگا, خود یہ پکے ہو جائیں گے. بابا یہاں بھی موجود دوبارہ تو انشاءاللہ یاد تازہ ہو جائے گی. یہاں بھی موجود ہوں گے ہمارے خطیب صاحبان مرکز الاولیاء والے بھی. اس جمعہ تو ہو سکتا ہے سفر میں ہو, اگلا جمعہ بھی بابا یہ نیت کر لیں. سبحان اللہ. جنات کا بادشاہ پھر اگلا جمعہ ہے نا یار. حاجی امین جی کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جس رسالے کا جو ہدیہ وہ بھی ارشاد فرمائے. باپا یہ تو خطبہ حضرات کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول دیا, یہ جو ہمارے شعبے والے ان کو تو یہ رسالہ لنگر رسائل کے لیے اپنے کسٹمرز کے لیے گاہکوں کے لیے رکھنا ہی چاہیے. کیا جو آ جائے اور گاہک جو لے کر جائے اس کو ساتھ ساتھ یہ والا رسالہ تو بالخصوص دے دیں گے. سبحان اللہ. ہم کون دھوبی نیت کرتا ہے انشاءاللہ رسالہ رکھے ڈھیروں ڈھیر سے لے کر اور یہ دھوبی سامان آج اٹھا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو حفظ بھی ہو جانا چاہیے ہمارے شعبے والوں کو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کتنا ہدیہ ہے اس ابھی پوچھ دھوبیوں کے سوالات ابھی کئی سال 5 روپے جی بی سائز کا اور 9 روپے بڑھا ماشاء اللہ. 40 رسالہ صرف 5 روپے کا ہدیہ ہے اس کا. کی کوشش کریں گے تو ہوگا تو ہوں گے میرا خیال. پاپا ہیں ہاں تو وہ اب دیکھتے جائیں ساتھ. سبحان اللہ. پھر آپ چاہیں تو فون کر دیں گے نا مکتبے کو تو یہ آپ کو پہنچا دیں گے. ہوم سروس ہے نا اپنی. لبیک پاپا ہیں تو آپ فون کر کے وہ آرڈر بک کروا دیا کریں مہینے کے مہینے ساتھ لے لیں. جی پاپا. پاپا ہمارے پاس 4-5 ایک ہی تاوان اور اس طرح کے موضوع کے سوالات ہم ایک ساتھ ہی سارے چلا رہے ہیں. لبیک ہول سیل میں ان شاء اللہ. چلو بھائی آپ ہوشیار رہے, ہول سیل میں سوالات چل رہے ہیں, جواب بھی ہول سیل میں دیا جائے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب سے رہنمائی لے چکا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد رفیق بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر مکان یا دکان میں آگ لگ جانے کی صورت میں کپڑا جل جاتا ہے اور تو اس کے لیے شرط لگائی جاتی ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, کیا یہ شرط درست ہے؟ اگر یہ شرط درست نہیں تو ہمیں جو کپڑا جل جائے یا چوری ہو جائے اس کے لیے تاوان کی رقم ادا کرنی پڑے گی. محمد اکرم اتاری گارڈن سے. حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیا کپڑا گم ہو جانے کی صورت میں آدھی قیمت اور پرانا کپڑا گم ہو جانے کی صورت میں سلائی کا تیسرا حصہ دے دیں گے, یہ شرط لگانا کیسا؟ میرا نام محمد انیف ہے, میں پریس کا کام کرتا ہوں. اگر اس دوران کپڑا جل جاتا ہے کیا میرے کو اس کا تاوان دینا پڑے گا؟ باپا جان, اگر یہ کپڑے داغ دبے نکالنے کی صورت میں کپڑا کیا رنگ چینج ہو جائے یا کپڑا پھٹ جائے, اس صورت میں ہمیں تاوان دینا کیسا؟ میرا نام عابد ہے, دھلائی کرنے کے بعد اوپر کپڑے لائے باندھ کے پھر ان کو رسی میں سکنے کے بعد انہیں پھر فولڈ کیا جاتا ہے, فولڈ کرنے کے بعد ان کے تے کرنے کے بعد انہیں پھر پریس کیا جاتا ہے, پریس کرنے کے بعد پھر انہیں الگ الگ کیا جاتا ہے, الگ الگ کرنے کے بعد پھر انہیں گھروں پہ دیا جاتا ہے. اگر سے کسی گرا کپڑا کم ہو جائے یا پھر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو وہ گراہک ہمیں پریشان کرتا ہے, تنگ کرتا ہے کہ آپ ہمارا کپڑا نہیں دے رہا ہے. پھر اگر سے ہم اس کو بولتے ہیں کہ ہاں مل جائے گا, اگر سے کسی اور کے معلومات کر لیں گے یا گھر پہ دیکھ لیں گے کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہو, تو یہ ہے کہ پھر گراہک نہیں ملتا تو پھر ہمیں گراہک پریشان کرتا ہے, کہتا ہے کہ پرانے کپڑے کے مقابلے میں کہتا ہے نیا کپڑا ہمیں نئے کپڑے کے پیسے دیں یا پھر جو ہمارا کپڑا ہمیں واپسی لا کے دیں. گراہک کا اس طرح سے ہمیں تنگ کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ چار سوالات ہوئے نا, دیوا پر مختلف یہ سوالات, چار سوالات ہوئی ہیں. اس میں اس کا جواب کچھ اس طرح ہے, یعنی ان کے اصول اگر آپ ذہن نشین فرما لیں گے نا تو آپ کو اس طرح کے سوالات کے جوابات نکالنا آسان ہو جائے گا. دھوبی جو ہے وہ اجیر مشترک کہلاتا ہے. اجیر مشترک اس کو بولتے ہیں کہ جس نے اجرت دی اس کا کام کر دیا. اب جیسے کارپینٹر, درزی, رنگ کرنے والے, ڈینٹ پینٹ کرنے والے, یہ سب اجیر مشترک ہوتے ہیں کہ جو کام دیتا اس کا کر دیتے ہیں. اور اجیر مشترک چونکہ دھوبی اجیر مشترک کہلایا, تو اگر ایسا اجیر جو سب کے کام اجرت لے لے کر کر رہا ہے, تو اگر کوئی چیز اس کے عمل یا فعل, یعنی اس کے عمل یا اس کے کام کے ذریعے ضائع ہو جائے, اگرچہ ضائع ہونے میں اس کا اپنا نہ ارادہ ہو نہ قصور, تب بھی ہمارے تمام ائمہ کرام کے نزدیک اس پر تاوان واجب ہوتا ہے. یعنی جتنی رقم کا اس نے نقصان کیا اتنا پیمنٹ کرنا, ادا کرنا وہ اس پر واجب ہوتا ہے. اور اگر کوئی چیز بغیر اس کے فعل سے, یعنی اس کے کام سے نہیں, بغیر اس کے کام کے ایسے طریقے پر ضائع ہو جائے کہ جس سے بچنا ممکن نہ ہو, تو بالاتفاق یعنی تمام احناف اس پر متفق ہے کہ اس اجیر پر تاوان نہیں ہوتا. اور اگر ایسے طریقے سے ضائع ہو جائے کہ جس سے بچنا ممکن ہو, تو اس میں امام اعظم و صاحبین کا اختلاف ہے, اور ائمہ متاخرین نے مفتا بہی و معتدل حکم یہ بیان فرمایا. کیا حکم فرمایا یہ دیکھ لیں. اب اس کا مسئلہ کیا یہ اس کو سمجھ لیں. اگر اجیر یعنی وہی اجیر مشترک, مثلا دھوبی نیک صالح اور دیندار آدمی ہے, تو اس پر تاوان نہیں. اور اگر یہ دھوبی خیانت کرنے والا اور دغا باز ہے, تو پھر تاوان ہے. اور مستور الحال یعنی کچھ پتہ نہیں کہ یہ نیک ہے یا دغا باز ہے, کیسا ہے, تو پھر ضائع ہونے والی چیز کی آدھی قیمت پر دونوں صلح کر لیں. یعنی اجیر, یعنی سمجھو یہاں دھوبی, آدھی قیمت ادا کرے. فتح رضویہ جلد 19 صفحہ 418 پر اس مسئلے کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. یہ تو ہوا الف چبا, کیونکہ اس میں چوری کا بھی ذکر ہے سوال میں. چوری کو اکثر کتب فقہ مثلا فتاوی ہندیہ محیط وغیرہ میں فقہا نے ممکن التحرز یعنی جس سے بچنا ممکن ہو قرار دیا ہے. چنانچہ فتاوی ہندیہ کی عبارت یہ ہے, کہ یہ چوری جو ہے یہ اسی میں شامل ہے کہ جس سے بچنا ممکن ہو. جیم, کپڑے کو آگ لگنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دھوبی چراغ وغیرہ لے کر اپنی دکان میں گیا اور اس سے گاہک کا کپڑا جل گیا, اگرچہ اس نے جان بوجھ کر نہ جلایا, اگرچہ اس نے جان بوجھ کر نہ جلایا ہو, یہ صورت ممکن التحرز ہے, یعنی اس سے بچنا ممکن ہے. تو چراغ سے احتیاط کر سکتا ہے نا. تو اور دوسری صورت یہ کہ آگ خود لگ گئی اور غالب تھی, یعنی اتنی زیادہ لگی کہ جس سے بچنا ممکن نہ تھا اور نہ ہی وہ اسے بجھانے پر قدرت رکھتا تھا, تو اس صورت میں غیر ممکن الاحتراز یعنی جس سے بچنا ناممکن ہے کے تحت داخل ہے. اچھا, یہ ہوئے اصول. اب باری باری جوابات لیتے جائیے. یعنی کہ جو سوال کیا کہ آگ لگ جانے یا چوری ہو جانے کی صورت میں ہم کپڑوں کے ذمہ دار نہیں ہوں گے, یہ شرط لگانا درست ہے یا نہیں؟ اگر یہ شرط درست نہیں ہے تو چوری ہو جانے کی صورت میں کیا ہم پر تاوان لازم آئے گا؟ تو اس کا جواب سنیے. چوری کے بارے میں تو یہ شرط لگانا درست نہیں, کیونکہ چوری میں اجیر کا کوئی فعل یا عمل اگرچہ نہیں, نہیں نہ اس نے چوری کی نہ چور کو بلایا اور اس میں کوئی شرکت کی کہ تو چپ چاپ چورا کے لے جا, یعنی اس نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن یہ ایسی صورت ہے کہ جس سے احتراز یعنی بچنا ممکن ہے, چوری سے اپنا مال بچانا ممکن ہے. جیسا کہ ابھی اس کا اصول آپ نے سنا, تو ایسی صورت حال میں حکم یہ ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اگر اجیر یعنی دھوبی, یہاں دھوبی مراد ہے, کہ اگر اجیر نیک صالح اور دیندار آدمی ہے تو اس پر تاوان نہیں, اور اگر خیانت کرنے والا اور دغا باز ہے تو پھر تاوان ہے. اور مستور الحال یعنی کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیسا ہے, نیک آدمی ہے یا دھوکے باز, تو پھر ضائع ہونے والی چیز کی آدھی قیمت پر دونوں صلح کر لیں. اور اگر آگ لگنے سے وہی صورت مراد ہے جو غالب ہو اور بجھانا ممکن نہ ہو, تو پھر اس کے بارے میں شرط لگانا درست ہے, اور شرط نہ بھی لگاتے تب بھی تاوان نہ ہونے ہی کا شریعت میں حکم موجود ہے. اب آپ کا ایک بات والا سوال کہ نیا کپڑا گم ہو جائے صورت میں آدھی قیمت اور پرانا کپڑا گم ہونے کی صورت میں تیسرا حصہ سیدھی اجرت کے علاوہ ایک ماہ کے اندر اندر دیں گے, کیا یہ شرط لگانا جائز ہے؟ اس کا جواب سنیں. تاوان دینے یا نہ دینے کا حکم تو وہی ہے جو ابھی چوری کے بارے میں بیان کیا گیا, اس کا مسئلہ سیم ہے چوری کے بیان چوری کے مسئلے کے ساتھ. فتح و رضویہ جلد 19 صفحہ 407 پر اجیر مشترک جس میں دھوبی شامل ہے سے چیز گم ہونے کے متعلق ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے طویل بحث کیے, اس سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ گم ہونا ان امور سے جن سے احتراز یعنی بچنا ممکن ہے, اور ایسی جگہ حکم وہی ہوتا ہے جو ابھی چوری والا بیان کیا گیا. نیز دیتے وقت کپڑے کی جو کنڈیشن اور حالت تھی اسی کے اعتبار سے قیمت یعنی مارکیٹ ویلیو بنتی تھی, اس کے حساب سے تاوان کا اندازہ لگایا جائے گا. یعنی کسٹمر گاہک نے جس وقت کپڑا دیا تھا اس وقت کی اس وقت کا مارکیٹ ریٹ مانا جائے گا. اب یہ نہیں کہ وہ عرصے سے پہنتا چلا آ رہا ہے اور کپڑا تو پرانا ہو چکا اور اب بولتا ہے کہ وہ جو نیا لیا تھا اس کا دام, بلکہ پرانے کپڑے کی جیسا بھی کپڑا اس نے دیا تھا دیتے وقت جو اس کی ویلیو ہو, اور ظاہر ہے پرانے کپڑے کی ویلیو کم ہوتی ہے نئے کے مقابلے میں, انڈرسٹوڈ سب جانتے ہیں, تو جو دیتے وقت کپڑے کی ویلیو تھی اسی وہی ویلیو کاؤنٹ ہوگی. اب بعض اوقات یہ کہ نئے تھان بھی دھلنے آتے ہوں گے جو پہنے ہوئے نہیں ہوتے, تو اس کی پھر اس وقت اس تھان کی جو ویلیو تھی جو قیمت تھی جو مارکیٹ ریٹ تھا وہ مانا جائے گا, اور اس کے مطابق وہ جو بھی تاوان کی صورت ہے وہ کی جائے گی. اب وہ استری کرتے وقت جو کپڑا جل جانے کا مسئلہ ہے, تو دوران استری اس کا جواب سنیے, استری کرنے کے دوران کپڑا جل جانے کی صورت میں ہمارے ائمہ ثلاثہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں, امام شافعی اور امام مالک یا امام احمد بن حنبل, ائمہ ثلاثہ میں ویسے ائمہ اربعہ ہیں, تو یہ امام اعظم اور صاحبین, ہاں اچھا یہ لیے جائیں گے, یہی میں کنفیوز تھا, جزاک اللہ. تو ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی, یہ تینوں اماموں کے نزدیک متفقہ طور پر تاوان دینا لازم ہوگا اگرچہ بلا قصد و ارادہ ہو اور احتیاط برتنے کے باوجود ایسا ہوا ہو, کیونکہ استری کرنے میں اجیر کا جو استری کر رہا ہے اجرت پر اس کا خود اپنا فعل اور اپنا عمل ہے, اور جب اجیر کے فعل سے کوئی چیز ضائع ہو تو اس میں تاوان مطلقاً واجب ہے. تو استری کرنے والے کے لیے تو اب گنجائش بچی نہیں, اس نے کپڑے جلا دیے تو پھنسا, کپڑے جل جاتے ہیں بعض اوقات یا پگھل کر ایسا بدنما داغ پڑ جاتا ہے, تو اس لیے یہ اس کی بچت کی صورت نہیں ہے استری والے کی. اس کے بعد کا سوال کہ احتیاط کے باوجود جو داغ دھبے دور کرنے کے لیے کپڑے کا رنگ تبدیل ہو جائے یا پھٹ جائے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی, ایسی شرط لگانا کیسا؟ اس کا جواب یہ کہ اس صورت میں بھی شرعی طور پر ہمارے ائمہ ثلاثہ یعنی امام اعظم امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک تاوان واجب ہوتا ہے, جیسا کہ ابھی وہ اس سے اگلے سوال میں استری والے سوال میں آپ نے استری والے سوال کے جواب میں آپ نے سنا, کیونکہ اس میں بھی اجیر کے فعل سے یہ کپڑے کو نقصان پہنچا ہے, یعنی دھوبی کے فعل سے پہنچا یہ نقصان. اور ظاہر یہی ہے کہ اس کے خلاف شرط لگانا باطل و ناجائز ہے, یعنی اسی شرط بھی لگانا ناجائز ہے کہ دبا ہو گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, پھٹ گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, استری میں جل گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, یہ شرطیں ناجائز ہیں, کیونکہ یہ اصول متعین ہے کہ اس کے اپنے فعل سے یا عمل سے جو نقصان پہنچے گا تو وہ اس کو پیمنٹ کرنا ہوگا, تاوان دینا پڑے گا. کہ کوتاہی تو میں کروں اور پیسے تمہارے گئے, یہ یہاں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا, تو بہرحال یہ کہ ایسی شرط ناجائز ہے, باطل ہے, یعنی کہ یہ اس پر باطل نہیں ہوگا, اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکے گا. آپ نے لاکھ لکھ کر دے دیا اور اس نے سائن بھی کر دی, تب بھی یہ ناجائز ہی رہے گا, اس پر عمل نہیں ہوگا. وہ پیسے مانگنے کا حقدار ہے اور آپ کو دینا ضروری ہے. وہ ٹھیک ہے اپنے طور پر معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں, یعنی دو تو وہ ایک الگ بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی میرا نام محمد شاہد ہے, ہمارا کام کپڑوں کی دھلائی اور پریس وغیرہ کا کام ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کپڑے آتے ہیں جو ہمیں مفت دھونے ہوتے ہیں, کیا اگر وہ کپڑے کھو جائیں جل جائیں تو کیا اس کا ہم کو تاوان ادا کرنا پڑے گا؟ یہ رومال, ٹوپی, موزے, اس طرح کی چیزیں میرے خیال میں مفت دھو دیتے ہیں یہ گاہک کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے, کہ زیادہ کپڑے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو یہ چل جاتا ہے غریبی میں, تو ان کی بھی حفاظت تو ضروری ہے نا. تو اس کا جواب یہ لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ یہ اس وقت تو درست ہے کہ جب دھوبی نے کپڑوں کو پوری حفاظت سے رکھا تھا لیکن اس کے باوجود وہ چوری ہو گئے. یہ مفت کی دھلائی کا مسئلہ چل رہا ہے, اجرت پر جو لیا تھا اس کو اس جواب کے تحت مت لیجئے گا, یہ مفت والے کے تحت ہے. تو یہ اس وقت تو درست ہے کہ جب دھوبی نے کپڑوں کی پوری حفاظت کی تھی لیکن اس کے باوجود وہ چوری ہو گئے یا گم ہو گئے, لیکن اگر حفاظت جس طرح کی جاتی ہے اس طرح نہ کی گئی بلکہ اس میں لاپرواہی اور کوتاہی برتی گئی تھی جس کی وجہ سے کپڑا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا, تو پھر دھوبی کو تاوان دینا پڑے گا. یہ اس لیے کہ کسی کی چیز پر عمل کرنے کے لیے اس کی اجازت سے جب اس کی چیز لے لی جائے, تو امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے نزدیک لینے والے کے ہاتھ میں وہ چیز امانت شمار ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بھی اگر دھوبی کے سوالات ہیں تو چلا لیں, ورنہ پھر وہ مدنی کسوٹی بھی ایک باقی ہے نا اپنی. پاپا آج تو اسلامی بھائیوں کو آپ سے سوالات بھی کرنے ہیں پاپا. اب وہ یار وہ اوفیر بھی کرنا, لیکن دھوبیوں کو بھی مطمئن کرنا ہے نا, ان کو بلایا بیچاروں کو, تو ان کو مسجد بھرو تحریک کا اپنے کو ممبر بنانا ہے نا, تو ان کے زیادہ زیادہ اپنے مسائل بتائیں گے تو یہ خوش ہو کر زیادہ زیادہ مسجدیں بھریں گے انشاءاللہ. پاپا ہمارے مسجدیں بھریں گے بھی, مسجدیں بنائیں گے بھی انشاءاللہ. بس شعبے سے متعلق اسلام بھائی سوال کریں. ہاں ہو دھوبیوں کا آج آج ان کی باری ہے, سب ہٹ جاؤ. پاپا جان بہت سارے گاہک بولتے ہیں کہ بھائی ہم جانا مزوں کو ٹوپیوں کے پیسے نہیں دیں گے, یا آپ ثواب کی نیت ہو رہے ہیں تو یہ کیسا؟ جا نماز اور ٹوپی کے پیسے نہیں لیتے تو ثواب کی نیت سے دھوتے ہیں. اگر آپ ثواب کی نیت سے دھوتے ہیں بھائی یہ جان نماز اور ٹوپی. اچھا وہ کسٹمر یعنی آپ کے گاہک کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں. جی جی. اچھا یہ کپڑے بھی تو مانگ کے لائے نا پھر دردی سے کہ میں یہ کپڑے پہن کے نماز پڑھوں گا. کسی سے گھر بھی مانگ لے, گھر میرے کو دے دو اس میں نماز بھی پڑھا کروں گا میں. اے ہنسنے کے پیچھے سے آواز آئی, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, اور ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آواز دوسرے نہ سنے, زہک. اور یہ تو کہا ہوا جو کہ مسجد کے باہر بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کہا کبھی. تو یہ تو ویسے ہی ہمارے عاشقان رسول جو ہے مدنی انعامات پر عمل کرنے والے وہ تو نہیں لگاتے, جن کا عمل ہو واقعی اس مدنی انعام پر کہ یہ سنت بھی زندہ ہو, تحقہ نہ لگانے والی. تو یہ کہ پھر تو وہ مانگنے کی تو تسبیح بھی مانگ لیا کریں, یہ دکاندار یہ تسبیحیں بیچتے ہیں ان کو بولو کہ ہم کو مفت دے دیا کریں, تو اگر اس طرح مفت ملتی ہو تو 150 میرے کو بھی دے جائیں, میں بانٹوں گا انشاءاللہ. تو یہ ایک آپ کو حضرات تفنن عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح ٹوپی اور مصلی دھونے کا سوال بلا اجازت شرعی ناجائز ہوگا, کیونکہ سوال سے مراد یہ نہیں کہ سکے مانگے. اعلی حضرت نے صاف لکھا ہے کہ سوال سے مراد وہ کام بھی ہے کہ جیسے کسی کو کہا کہ فلاں کام میرا کر دو, یہ بھی سوال ہے. اب یہ کہ اجنبی سے کہا کہ فلاں کام کر دو تو یہ پھر وہی ناجائز سوال ہو جائے گا, جبکہ وہ کام ایسا ہو. اب باقی بعض معمولی کام ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی ذلت نہیں ہوتی, کہ جیسے کہ وہ کوئی آپ نے گٹھڑی رکھی ہوئی ہے اٹھ نہیں رہی, اور آپ نے کسی کو اے بھائی یار مہربانی ذرا سر پہ تو رکھوا دو, تو یہ ذلت نہیں, اس میں کوئی برا نہیں مانتا, بلکہ لوگ ہمدردی کے طور پہ اس طرح کر دیتے ہیں. تو یہ اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا میں, لیکن ایسا کام جیسے یہ مصلی دھو دینا کسی سے, یہ کام لینا تو یہ ظاہر ہے اس پر بوجھ پڑتا ہے, اور جس نے یہ مطالبہ کیا وہ اس کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے کہ یار کیسا دیکھے آدمی ہے یار, یہ بے مروت مفت دو بولتا ہے, تو یہ ذلت ہے. تو یہ سوال ناجائز ہے, بلکہ ایسوں کا سوال پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے, جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی مجبوری کے ان کو منع کرنے. البتہ اس پر عرف ہے یہ دھوبیوں کا کہ جو کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں اسے رومال ٹوپی یہ مفت دھو دیتے ہیں, یہ جو میری سمجھ میں آتا ہے ایسا ہے یا نہیں آپ خود بتائیں گے, رومال ٹوپی مفت دھو دیتے ہیں نا. جی بابا یہ تصدیق کر رہے ہیں. ہاں یہ جو ٹوپی وہ کپڑے کی, ہاں کراکوری نہیں, کراکوری تو ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں کرے گا دھوبیوں کو کہ پھر وہ کچرا کنڈی پہ دھکا ہوگا ڈالنے کا, یہ نہیں دھو سکتے. کراکوری ٹوپی یعنی کراکوری کس کو بولتے, یہ بھی ان کو کراری گجک کہیں یاد نہ آ جائے. کراکوری جو ہے نا یہ اس ٹوپی کو بولتے ہیں کہ جو وہ بکری کا ایسا بچہ کہ جو اس کو بکری کو ذبح کر کے بچہ پورا جب پیٹ میں بن جاتا ہے نا تو وہ نکلنے نہیں دیتے, اس کو ذبح کر دیتے ہیں بکری کو. اب وہ بکری کا بچہ جو اس میں نکلتا نا یہ اس کی کھال کی ہوتی ہے کراکوری, اگر میں بھولا نہیں ہوں تو, اور یہ بہت مہنگی ہوتی ہے. باقی اب چمڑے کے نام پر ٹوپیاں طرح طرح کی آتی ہیں جو چمڑے کی نہیں ہوتی, تو بہرحال اس طرح کی ٹوپیاں یہ نہیں دھو سکتے دھوبی, یہ ان کا فیلڈ نہیں ہے, یہ وہی ٹوپیاں بنانے والے اس کو دھوتے ہیں, ٹوپیوں کی دکانوں پہ لیتے دھوتے ہیں, وہ الگ کر کے سب پھر سیس آ کے وہ کرتے ہیں اسی ترکیب. تو یہ ٹوپیاں جو جیبوں میں کپڑے کی رکھی جاتی ہیں وہ دھو دیتے ہیں مفت میں, مصلی شاید نہیں دھو دیتے مفت میں, مصلی تو موٹے موٹے کارپیٹ کے ہوتے ہیں کہاں سے دھوئیں گے بےچارے مفت میں. تو مطالبہ اس کا نہ کیا جائے, اور نماز پڑھوں گا تم دھو دو ثواب ملے گا یہ تو سیدھا سیدھا سوال ہے, بلکہ اپنی عبادت کے ذریعے دنیا کا نفع اٹھانا یہ تو پھر کچھ اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, سوال سے بھی کچھ آگے نکل جائے گا. تو ایسا نہ کیا کریں, اگر کبھی کیا ہے تو اس کی توبہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ ہمارے اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی سوال کریں. بابا جان کہ بہت سے اسلامی بھائیوں کے کپڑے آتے ہیں اور وہ نئے کپڑے ہوتے ہیں, بہت سے اسلامی بھائی استعمال کے لیے نئے کپڑے لے لیتے ہیں, بولتے ہیں مجھے شادی میں لے جانا ہے, وہ پہن لیتے ہیں وہ استعمال کر کے پھر وہ دھو کے دھوبی حضرات دے دیتے ہیں, اس کا استعمال کرنا کیسا؟ اور کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں پیسے وغیرہ کرنسی وغیرہ یعنی مال یا حالات وہ نکل ہی آتی ہے, اور وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ کس کے پیسے ہیں، کس کو دینا ہے، وہ دھوبی حضرات ہم استعمال کر لیتے ہیں، اس کا استعمال کرنا کیسا؟ اللہ جل جلالہ، کسی کا کپڑا دھوبی کے پاس جو دھلنے آیا، یہ اس کو پہننا ناجائز ہے، اس کو یہ پہن نہیں سکتے. اسی طرح جو گاڑیاں بناتے ہیں، ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو بھی مشینیں چلاتے ہیں، فریج بناتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، تو اس طرح جو بنانے کے لیے لوگ دے جاتے ہیں، ان کو استعمال، ذاتی استعمال جائز نہیں ہوتا اس کا. یہ کار بنانے لے جاتے ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اسکوٹر بنانے جاتے ہیں، یا اسکوٹر پر یہ کاریگر گھوم رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے بھی. تو جو بھی ایسا کرتا ہو تو یہ ناجائز گناہ ہے. اس طرح سائیکل بنانے دے گئے، سائیکل بھی یہ اپنی سیر و تفریح کر رہا ہے، اپنے کام کر رہا ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. کسی کی چیز اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لے سکتا، یہ یاد رکھیے. الا وہ گاہک اجازت دے دے، وہ ایک الگ پھر صورت ہوگی، یا ضرورتاً اس کو چلائے کہ بھائی اس کا چلانا بھی اس کے بنانے کے اندر شامل ہے، کہ میں دیکھوں کہ یہ برابر چل رہی ہے کہ نہیں، تو یہاں ضرورت ہے. لیکن وہ خامہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کپڑے بھی دھوبی، چاہے شادی ہو چاہے میت ہو، یا ویسے ہی وہ اچھا موٹا موٹا سویٹر آیا اور سردی بہت لگ رہی ہے، چڑھا لیا، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسرا سوال آپ کا ہے کہ جیبوں سے پیسے نکل آتے ہیں، تو جس کپڑے کے جیب سے پیسے نکلے اسی کپڑے کے نام پر کہ بھائی یہ سمجھو کہ آپ کو پورا، مثال کے طور پر حاجی عبید رضا نے آپ کو ہی دھونے کے لیے کپڑے دیے تھے، حاجی عبید رضا کے گھر سے جو گٹھڑی آئی ہے نا، اس کے مردانہ قمیص میں سے پیسے نکلے، تو اس قمیص پر کوئی علامت لگا دے اور اس میں لکھ بھی لیں کہ مردانہ قمیص سے یہ نکلے تھے، یا لکھ لیں، یا جو بھی کوئی یاد رکھنے کا طریقہ وہ اپنا ہے کہ کوئی ایسی نشانی اس پہ رکھ دے. پھر کپڑے دھونے کے بعد اس کی جیب میں یا تو ڈال لیں، یا جب دینے جائے آپ کا، یا آپ دینے جائیں کپڑے، تو اس کو بتا دیں کہ اس میں سے پیسے نکلے تھے، یہ اس قمیص سے نکلے تھے. تو ابھی کیونکہ یہ مثلا یہ دو بھائی ہیں مثال کے طور پر، تو دونوں کے مردانہ کپڑے ہیں، اب کس بھائی کے پیسے ہیں یہ پتا کیسے چلے گا جب تک اس قمیص پر آپ نشانی نہیں رکھیں گے. تو مکس بھی نہ کریں اس کو، یہ بالکل آپ کو نشانی رکھ کر الگ سے سنبھال کے اس کو رکھنا ہے اور اس کو پہنچانا ہے. انشاءاللہ اچھی نیت سے یہ کریں گے، ثواب ملے گا. باقی خود کھا گئے تو یہ تو آپ نے حرام کھایا. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ چاہے مطلب ہے کہ 100 کپڑوں کے پیسے کھا گئے، ایک ایک پیسہ جس کا کھایا اس کو دینا آپ پر لازم ہے، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے. تو کسی کے کھا گئے آپ پیسے، یہ تو اب میرے سفید پوش ڈاکو نکلے آپ، تو یار ایسا نہیں کرو. یہ سب کپڑے اب بولو کہ ہم کو یاد نہیں ہے، تو جس جس کے یاد ہیں اور جتنے جتنے یاد ہیں ان کو پہنچا دیں، جتنوں کے یاد نہیں ہیں تو ایسے مواقع پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذنے غالب کرے، غور کرے کہ کتنے پیسے میں نے اس طرح کھائے ہوں گے بغیر ڈکار لیے، کھا گئے نا، اب ٹھیک ہے اب نکالو. تو اب یہ کہ یہ حساب لگائیے کہ بھائی اتنی اتنی اتنی اتنی میں نے رقم کھائی ہوگی، مثلا یہ کہ میں نے اب تک وہ 25,000 کھائی ہوگی، تو احتیاط 1,000 اور بڑھا دیں چاہے تو، یہ بھی احتیاط نرس کرنا، ورنہ 25,000 سے یہ اتنی رقم پھر آپ کسی غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، فقیر شرعی کو دے دیں، مسجد کے چندے وغیرہ میں نہیں ڈال سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ کسی کے گھر سے پیسے آئے ہیں، متعین ہے کہ آپ نے کسی کے کھائے ہیں پیسے، راستے میں ملے ہوئے نہیں کہ پتہ نہیں کون مالک ہے اس کا، لقطہ نہیں ہے یہ. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ پتہ ہے کہ بھائی پیسے فلاں کے تھے اور اب یہ تو فوت ہو گیا ہے، تو اب اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا. اگر وارث ہے آپ کی نظر میں تو وارث کو دینا پڑے گا. یہ تو اس صورت میں وہ خیرات کرنے مسکین کو کہ جب کہ والی وارث کوئی ہے ہی نہیں، اس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کس کے پیسے ہیں، تو وہ خیرات کریں گے. مگر خیرات کرنی ہوگی، ساتھ میں توبہ بھی کرنی ہوگی کہ یہ آپ نے جو کیا یہ غلط کیا، گناہ کا کام کیا، اس کے بغیر آپ فارغ نہیں ہوں گے. توبہ سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک یہ تلافی نہیں ہوگی، یعنی یہ ادائیگی نہیں ہوگی. سارے دھوبی دنیا بھر کے نوٹ کر لیں، اسی طرح جو جس طرح کے کام کرتے ہیں، کار بنانے والا ہے وہ بھی نوٹ کر لے کار میں بھائی کوئی پیسے مل گئے کوئی ایسی چیز مل گئی. آپ نے بولا کہ یہ بھی چلو بھائی مال غنیمت ہے رکھ لو, مال غنیمت نہیں ہے یہ مال امانت ہے. لفظ امانت اس پر وہ تعریف صادق